NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ziekenhuisbestuurders houden zich al jaren niet aan de declaratieafspraken. Ze moeten elk jaar openbaar maken wat er wordt gedeclareerd en wat de regels zijn. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 90% van de ziekenhuizen geen inzicht geeft in declaraties. Baggerbedrijf Boskalis breidt uit in Abu Dhabi. Naast het hoofdkantoor in Nederland krijgt de locatie in Abu Dhabi een steeds belangrijkere functie, zegt de topman Peter Bardowski. Of er ook werknemers van Nederland verhuizen is onduidelijk. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen naar het niveau van voor de coronapandemie. Vorig jaar werden bijna 8,5 miljoen boetes uitgeschreven. In 2019 waren dat er ruim 8,3 miljoen. De meeste boetes waren voor te hard rijden, door rood rijden en verkeerd parkeren. En de vrouw die tijdens de opnames van de film Rust verantwoordelijk was voor de wapens is schuldig bevonden aan dood door schuld. Tijdens de opnames in 2021 schoot acteur Alec Baldwin een cameravrouw dood met een revolver die niet geladen had moeten zijn. De wapenexpert hoort later wat haar straf wordt. Ze kan 1,5 jaar cel krijgen. Het weer, flink wat zon, ook stapelwolken. Bij een meest matige oostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Na opnieuw een koude nacht volgt morgen meer zon. De oostenwind is wel iets sterker dan en morgen wordt het maximaal 12 graden. ANUB, verkeersinformatie. De ochtendspits is grotendeels voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. A16 van Rotterdam naar Breda. Daar een 1/2 uur vertraging in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer nu. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de parallelbaan is de rechterrijstrook dicht. A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat is na bergingswerkzaamheden, maar de weg is weer vrij. En de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen Vreeland en Loenersloot 2 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker vandaag is burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. U zoekt 20.000 inwoners voor Zeeuws-Vlaanderen. En dus moeten alle registers open en moet vooral de beurs worden getrokken. Want alleen met flink investeren gaat het ook echt lukken die mensen naar dat schitterende en winderige gebied te krijgen. Je hebt veel verenigingen als je daarvan houdt. We hebben veel feesten, we hebben veel festivals. De grote steden zijn om de hoek. Dus eigenlijk heb ik nooit saai. Ja, dat. En misschien wel 4 prachtige nieuwe kerncentrales, meneer Merrienboer, in plaats van 2. Kom ik zo op terug. Voor het Mediaforum alvast hier NRC-journalist Hugo Lochtenberg. Welkom ook, Hugo. Goedemorgen. Na 10 uur hebben wij het met jou over ASML-topman Peter Wennink, die de media wist te vinden met zijn duidelijke boodschap. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat de randvoorwaarden om te kunnen groeien op de juiste manier zijn ingevuld. En als dat niet in Nederland kan, dan kan het ergens anders. Moet de top van het bedrijfsleven zich vaker laten zien in de media? En waar hebben we dat ook alweer meer gehoord? Dat allemaal zometeen. Maar we beginnen vol energie aan Stand.nl, want er blijkt een ruime kamermeerderheid te zijn voor maar liefst 4 nieuwe kerncentrales in ons land. En daarom is de stelling: 2 nieuwe kerncentrales is meer dan genoeg. Deel uw ervaring op 0800 1101. Tientallen jaren was het onbespreekbaar, meer kerncentrales. We hebben het niet nodig, niet wenselijk, we kunnen betere dingen doen. Maar de steun voor kernenergie groeit de laatste tijd juist. De Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen maakt voor de bouw van 4 grote kerncentrales in plaats van 2. Maar we zien eigenlijk richting 2040 dat er meer nodig zal zijn om gewoon een meer energie-onafhankelijk Nederland te worden. Als je 4 van die dingen bouwt, dat je dat 100 miljard aan investeringen kost. We moeten zeker meer windmolens bouwen, maar het is voor de komende decennia niet genoeg. Spraakmaker is dus de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer. Meneer van Merrienboer, er was gisteravond een bewonersbijeenkomst in Terneuzen om de zorgen van de bewoners over de komst van 2 nieuwe kerncentrales te bespreken. Nu wordt het er misschien 4. De locatie van die 2 extra, daar heeft de Kamer nog geen uitspraak over gedaan. Maar wie weet. Overviel dit u? Nou, 4, als je dat koppelt aan Zeeland wel. Maar dat is niet de strekking van de motie. In Zeeland zijn er niet alleen zorgen over die 2, maar is ook ambitie. Hè? Dus in die zin zie je dat 2 eigenlijk best een overweging is waarvan veel zeven zeggen, daar willen wij wel over in gesprek, onder bepaalde voorwaarden. Ik denk het idee dat het er 4 moeten worden, dat is voor Zeeland echt een beetje te veel. Mm-hmm. Omdat dan de balans met de leefomgeving, en die stellen de zeeën zeer op prijs, dat de balans dan zoek zou raken. Want hoe zit dat dan met die leefomgeving? Gaat het heel veel ruimte in beslag nemen? Het kost ook jaren om te bouwen ook. Nou, het gaat ruimte in beslag nemen. En ik denk inderdaad, je bent 15 jaar bezig met de realisatie van die kerncentrales. En het leven van mensen gaat gedurende 15 jaar ook verder. Dus dat wil je dan doen zonder dat dat ook impact heeft op het dagelijks leven van mensen. En dan is de vraag, kun je dat voor elkaar krijgen? Ja, dan is 4 op die plek wel heel erg veel. En het zegt ook iets over welke toekomst willen we eigenlijk voor Zeeland en dat gebied. Mm-hmm. Is het alleen onze elektriciteitscentrale? Het nieuwe Groningen, zeggen sommige zeeën dan. Of staat ook ons welzijn en onze toekomst daarin centraal? En dat is een mooi debat. Mm-hmm. En dat is niet alleen zorgen, maar het is wel goed om daarna te luisteren. En het is nog een lopend debat. Daar zijn de zeeën nog niet uit over wat ze willen zijn in de toekomst. Nou, de zeeën zijn vanuit bijvoorbeeld Borstelen is een heel mooi initiatief met bewoners opgestart om ook aan te geven wat zijn dan de voorwaarden waaronder. Ik vind dat we dat eigenlijk heel goed doen. Ik complimenteer ook minister Jetten daarmee. Die is ook veel in het gebied. Dus dat zijn de goede stappen vooruit. Het wordt wat ingewikkelder als je tijdens het gesprek ineens het onderwerp verandert van 2 naar 4. Ik zeg niet dat dat gebeurt, mm-hmm. maar het is wel een risico. Ja, daar moeten ze rekening mee houden. Tegelijkertijd, u wilt dat er geïnvesteerd wordt in uw regio. Zou je zeggen, word ik uw wenken bediend? Nou, zo is dat. Hè. De vraag is inderdaad de industrie, want dat is die kanaalzone van Gent naar Terneuzen. Die typeert zich door een industrie die zal echt moeten vergroenen, verduurzamen. Dat betekent ook elektrificeren. Daar zal de nucleaire energie is één van de opties die daarbij nadrukkelijk een rol speelt. Mm-hmm. Dus vandaar ook dat, ja, daar wordt niet onwelwillend naar 2 gekeken, maar 4 is veel. Ja, pas op de plaats even wat dat betreft. Levert het veel werkgelegenheid op? Nou, het is de tijdelijke werkgelegenheid natuurlijk voor de realisatie van de bouw. Ik denk dat een van de belangrijkste voorwaarden die vanuit Zeeland ook gesteld worden is, ja, maar dan gaan we ook op het punt van kennisopleiding. Dan gaan we ook zorgen dat de regio ook daarvan profiteert. Dus niet alleen maar de werkplaats, maar ook de plaats waar de kennis ontwikkeld wordt, waar hoogwaardige kennis naartoe komt, om ervoor te zorgen dat die nucleaire energie ook een bredere impact heeft dan alleen maar die toren die daar staat. Ja. Hugo, we zien dus nu een ruime kamermeerderheid voor 4 nieuwe kerncentrales. Daar zie je ook wel echt een andere politieke wind. Dat is echt nieuw. Dat is echt nieuw. Hè? Dit was lange tijd echt omstreden überhaupt, hè? Kernenergie. Dat daar een verzeel verzet tegen was, dat is langzaam gekanteld. Maar dat je nu wil van een verdubbeling met een ruime kamermeerderheid van 2 naar 4... dan moeten we in Nederland nog wel even zien dat dat ook daadwerkelijk bestendig is en gerealiseerd wordt, als je dat zou willen. Maar dat is wel echt uniek. Dat is echt een verandering. Ja. En hoe komt dat? Hoe kun je dat verklaren? Nou, omdat de opgave die we hebben met z'n allen echt heel groot is en heel lastig is om snel te realiseren. En dit is in die zin een quick win. Het duurt 15 jaar om een kerncentrale te bouwen. Maar wat je daarmee kunt opwekken, dat zijn wel gigantische hoeveelheden. Mm-hmm. En er is gewoon een andere wind. In die zin ook gaan waaien in Nederland. Nederland is overwegend rechtser dan dat het links is. En daar is meer animo voor een kerncentrale. Ja, dus die combinatie We weten van GroenLinks PvdA, van Frans Timmermans, hebben in de campagne horen zeggen, de voorman van uw partij, meneer Vermeringen-Boer, die zei, ja, het is helemaal niet nodig, al die kerncentrales. Überhaupt niet. Ja, maar ik ga waterstof en wind en zonne-energie is voldoende. De zeerste stellingname is, dat is een Haagse discussie. Oh ja. Laat u hem graag liggen, dan hoeft u er niks over te zeggen. Wat vanuit Zeeland ontzettend belangrijk is dat de plek waar gekeken wordt naar kerncentrales ook de plek is waar de aanlanding wind op zee moet plaatsvinden. Dus de optelsom van niet alleen maar nucleaire ambities in dat sloeggebied bij Vlissingen-Borselen, waar wij op uitkijken vanuit Terneuzen, en ook kijken naar hoe wij die elektriciteit in Zeeuws-Vlaanderen krijgen. Ja. Maar het is ook het gebied van wind, aanlanding wind op zee. En die optelsom, dat is wel heel fors. Ja, want u zei net ook, hè, het is veel. 4, is het te veel? Voor Zeeland wel. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Kees Kielen, goedemorgen. Goedemorgen, het is Kees Kielen. Kielens, met een S. Kielen, met een T. Ah, op die manier. Goedemorgen, fijn dat u er bent. U komt uit Henkensand, het grootste dorp in de gemeente Borselen, en u zegt het kan er niet bij. Nee, zelfs 2 centrales kunnen in het sloeggebied niet gebouwd worden. Als we kijken, ik ben stedenbouwkundige. Ik zit in een burgerinitiatief Borselen tot de Kern. We hebben uiteraard gekeken naar wat er allemaal moet landen aan projecten in het Sloeggebied, dus het industriegebied waar deze kerncentrales zouden moeten worden gebouwd. Dan wordt er zoveel projecten landen dat er eigenlijk geen ruimte beschikbaar is om twee centrales te bouwen. Als we gaan naar de centrales in Hinkley Point, die heel goed vergelijkbaar zijn. In Engeland? Die we hier zouden moeten bouwen. Dan is daar 175 hectare voor nodig. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat kan wel wat minder zijn. Maar als je weet dat er binnen het Sloeggebied nu 40 hectare buitendijks beschikbaar is om die centrales te bouwen, dan snap je dat dat gewoon niet kan. Nee. Er is op dit moment ook vanuit Economische Zaken en Klimaat niet aangegeven naar ons in ieder geval en naar de bewoners hoe dat dan in hemelsnaam zou moeten. De Borselse voorwaarden, waar net ook over gesproken werd, hè, de groep van 100 Borselenaren die voorwaarden hebben geschreven voor de komst van die centrales, die zeggen ook de centrales moeten worden gerealiseerd binnen het Sloeggebied. Ja. Mijn stelling is, zover ik het kan uittekenen, want ik heb al die projecten, ook die windprojecten, en wat daar aan ruimte gevraagd wordt, heb ik ingetekend. En dan blijkt dat er eigenlijk geen ruimte is op dit moment. Nee. Dus dit is een beetje luchtfietserij. Ja, alles leuk en aardig, maar vier niet hier. Zag ik het zo goed? Nee, twee niet hier. Twee kunnen er überhaupt niet twee niet hier. Nee, precies. Nee, dus nee, alle vier niet hier. Gewoon onmogelijk. Ja. Ik zou niet weten hoe. Tenzij je gewoon zegt, ja, oké, dan gaan we dus stukken van de polder volbouwen. Of mm-hmm. Dan gaan we dat soort hele drastische maatregelen. Ja, toch zijn alle neuzen die kant op, hè? In ieder geval twee. Sorry, wat zei? Toch lijken alle neuzen die kant op te staan. In ieder geval twee nieuwe erbij. Nou, kijk, als je gaat naar... er is door de Economische Zaken en Klimaat gevraagd aan een expertteam om uit te gaan zoeken of en waar dan kernenergie zou kunnen komen in Nederland. Ronald ter Haar is daar de voorzitter van en die zegt, het is te duur, het is te laat en Borselen is niet de goede plek. Mm-hmm. Ik vind het ook vreemd dat steeds van dit soort studies, dat die verdwijnen of uit beeld raken of niet meer bij mensen tussen de oren zitten. Bovendien heeft Economische Zaken en Klimaat zelf ook studies laten doen door Berenschot, door Witteveen en Bos, waaruit blijkt dat er ook zonder kernenergie een toekomst is in 2050. Ja, iets wat GroenLinks-PvdA ook zegt. Hè? Die zegt het kan ook gewoon met waterstof en met andere hernieuwbare energie. Meneer Van Merrieboer, herkent u dit standpunt? Het past niet? Nee, ik herken het standpunt. En dat is natuurlijk ook de zoektocht. Ik zei al, het combineert zich, en dat zegt meneer ook, hè? Het gaat niet alleen maar over die kerncentrales, maar er speelt veel meer in en rond Borselen en Henkensand. Wat ik dan ook nog noem is de industrie die hier al zit. Die zal ook circulair moeten worden. Ook daar wordt verondersteld dat dat ruimte vraagt. Ja. Dus het gaat over de optelsom. En dan is kernenergie dus niet een tunnelvisie realiseren van twee of vier centrales op die plek. Het is ook integraal kijken wat kan het gebied dragen. Ja. Maar kan het misschien helemaal niet, die twee? Ik ga niet op de stoel van de ander zitten. De zoektocht is twee. De randvoorwaarde is inpassen in het bestaande gebied. Ik constateer alleen maar dat we daar ook andere ambities hebben. Mm-hmm. En dat dat dus wel een hele puzzel wordt. Ja. Kees Kiele, dank u wel voor het bellen. Ramona Rentmeester, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Borselse voorwaardengroep. Ook u komt uit Henkensand. Ziet u de twee extra kerncentrales wel zitten of niet? Persoonlijk heb ik zelf niks tegen twee extra kerncentrales. Alleen inderdaad wel ook onder de voorwaarden dat het binnen het Sloeggebied moet passen. Mm-hmm. Dat wordt gewoon een hele lastige opgave. Ja. Ik hoorde de meneer hiervoor ook zeggen, die had het helemaal uitgetekend zowat. Ja. Wat ik mijzelf dan nog afvraag, is het past het dan na afloop van de bouw? Gaan we het dan over zoveel hectare hebben of is tijdens de bouw zoveel hectare nodig? Wij zijn met de Borselse voorwaardengroep ook naar Engeland geweest, naar Hinkley Point. En daar waren ook heel veel extra hectares nodig tijdens de bouw. En mij gaat het meer om het eindproduct moet in het Sloeggebied passen. Ja, want ik heb ook tegenstanders gehoord, of mensen die hun zorgen uiten in Zeeland, en die zeggen, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet tientallen jaren in een bouwput wonen. Die zijn daar heel bang voor. Ja, dat snap ik. Ik woon zelf in Henkensand, dus dat is natuurlijk net wat verder dan echt het dorp Borselen. Dat is heel dichtbij. Die ervaren ook al hinder van het huidige Sloeggebied. Wat voor zover ik nu zoiets heb, het Sloeggebied is er al. Ja. Dat geeft ook overlast, wil ik niet zeggen, maar ook geluid. En daar is ook reuring van, om het maar zo te zeggen. Persoonlijk geloof ik zelf dat de bouw natuurlijk zal dat meer overlast geven in de tijd. Maar gezien al het huidige Sloeggebied daar is, denk ik dat dat niet veel verandert. Dan moet je eigenlijk heel het Sloeggebied uitzetten, om het zo te zeggen. Ja, maar u bent in principe wel voorstander van kernenergie. Ja, klopt, ja. Ja, maar het belangrijkste punt is dan dus, het moet dus binnen dat gebied passen. Klopt, niet dat het nog extra van onze omgeving opovert. En het allerbelangrijkste is niet extra hoogspanningsmasten. Oh ja. En natuurlijk, de bouw vraagt ook dat er heel veel werknemers naartoe komen, zo'n bouw. In Engeland bijvoorbeeld waren op dat moment er 10.000 werknemers toen wij er waren. Die moeten ook ergens naartoe. Ja. Bent u bang dat het Zeeuwse landschap, hè, waar het zo bekend om staat, aangetast wordt? Ja, dat is mijn grootste bezwaar ook. Mm-hmm. Dat zien we nu met de huidige hoogspanningsmasten, de nieuwe die er zijn geplaatst. Dat is gewoon een doorn in het oog, denk ik, van heel veel Zeeuwen. Niemand eigenlijk op de hoogte was hoe hoog die werden en eigenlijk hoe afschuwelijk. Tegen de kerncentrale zelf ben ik ook niet tegen. Omdat dat eigenlijk, als dat er staat, is het vrij laag en klein. Mm-hmm. Daarom ben ik daar ook voor. Omdat ik dat vind, we kunnen allemaal wel windmolens zetten. Maar dan moeten we ook geen bezwaar meer hebben tegen al die hoogspanningsmasten. Want die zijn eigenlijk net zo afschuwelijk in mijn ogen. En die gaan maar relatief een hele korte tijd mee. En moeten daarna ook weer afgebroken worden. En dat is ook geen blijvende oplossing. Heeft u het idee dat er voldoende inspraak is voor bewoners? Dat er voldoende naar u wordt geluisterd? Ik denk zeker in de gemeente Borselen wel. Met heel het idee, de Borselse voorwaardengroep, dat we daar echt over mee hebben kunnen praten. Dat we hebben kunnen laten, onszelf kunnen laten horen, als het komt, wat zijn onze voorwaarden dan? Ja. Vanuit het Rijk weet ik niet of wij heel erg veel invloed hebben. Er wordt natuurlijk heel veel gezegd dat er draagvlak is onder de Zeeuwen. Dat is ook een van onze voorwaarden om daar dan echt gewoon een gedegen onderzoek dan eens naar te doen. Want dat is eigenlijk nooit gedaan. Okay. Om inderdaad is de draagvlak. Kijk, ik behoor dan zelf tot de voorstanders van kernenergie. Mm-hmm. Hoor ik tot een stille minderheid of een stille meerderheid? Ja, goeie vraag. Ja, kijk, er zijn heel veel mensen die tegen zijn, die horen we overal. Ja. Ik wil het meteen vragen aan meneer Van Merrienboer. Want er is wel onderzoek naar gedaan in dat draagvlak, toch? Ja, de vraag is onderzoek, peilingen wel. Ja. Peilingen laten zien inderdaad dat er draagvlak is in Zeeland. Maar niet zonder meer, met stevige voorwaarden. Ook als het gaat over de bouwtijd, misschien een aardige spiegeling naar de overkant. Daar wordt een nieuwe sluis gerealiseerd voor bijna 1 miljard in Terneuzen. En dan zie je dat als je het met kwaliteit doet, en ook dat vraagt extra werknemers van buiten tijdelijkheid. Dat kunnen we wel, maar dat moeten we wel organiseren en dus niet op zijn beloop laten. Maar heeft zo'n extra onderzoek naar draagvlak zin? Nou, ik denk dat als je het gesprek start zoals je nu gestart bent, en dat zegt mevrouw ook, daar zijn we eigenlijk best positief over. Ja. Dat betekent dat je in gesprek blijft. En dat je dus ook permanent oog houdt voor hoe het draagvlak zich ontwikkelt. Okay. In plaats van dat je dat op jaar 1 peilt en veronderstelt dat het dan 15 jaar goed blijft. Ja. Dus ze houden vinger aan uw polsen, mevrouw Rentmeester. Het is gewoon inderdaad wat meneer ook zegt. Er worden nu peilingen gedaan door de regionale krant of iets dergelijks. Maar dat is natuurlijk eigenlijk geen gedegen onderzoek wat representatief is ten opzichte van alle Zeeuwen. Dus dat is ook een voorwaarde. Hou dat in de gaten. Dank, Ramona Rentmeester was dat. Sander Frank, goedemorgen. Goedemorgen. U bent manager netstrategie van netbeheerder Tennet. En dat u heeft onderzoek gedaan of het Nederlandse net meer kerncentrales überhaupt aan kan. Best een belangrijke vraag. En daar kwam uit dat twee kerncentrales eigenlijk niet op het Zeeuwse stroomnet passen. Waarom niet? Nou, dat ligt iets genuanceerder. We hebben inderdaad om te beginnen onderzoek gedaan naar de inpassing van twee kerncentrales, respectievelijk 1,6 gigawatt en 3,2 gigawatt... op de locaties Maasvlakte en Borselen op basis van ons investeringsplan. Mm-hmm. Dat is het tweejaarlijks document wat wij als Tennet uitbrengen om onze investeringen te onderbouwen. Aan de toezichthouder, maar zeker ook aan het publiek. Yep. Nou, dat hebben we als leidraad gebruikt. En eigenlijk naar aanleiding van de vraag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben wij onderzocht, gegeven de toekomstige investeringen van Tennet, hoeveel kernenergie is er dan op die twee locaties inpasbaar? Ja. En daar hebben wij uitvoerig onderzoek naar gedaan. En daar blijkt eigenlijk uit dat op de locatie Worsele maximaal 1,6 gigawatt kernenergie inpasbaar lijkt als zich een sterke mate van flexibele vraag ontwikkelt in die regio en ook in Nederland. En flexibele vraag betekent dus elektriciteitsvraag dat aangaat wanneer er dus veel aanbod van elektriciteit is. De elektriciteitsprijzen laag, hè, dus veel zon en veel wind. Nou ja, als die elektriciteitsvraag zich dan dus materialiseert en dus ook aangaat, dan is dus die 1,6 gigawatt in die regio inpasbaar. En 1,6 gigawatt is één centrale? Ja, dat is één centrale. Ja, één grote centrale. Ja, dus eentje kan nu, gezien de investeringen et cetera in de toekomst, twee niet. Ja. Dan zou je zeggen, nou, misschien moet je kijken naar andere investeringen voor die toekomst. Is dat zegt? Nou ja, dat zeg ik niet. Ik denk dat de vraag eerst is, waar komen die kerncentrales? Mm-hmm. Hè? En hoe ontwikkelen de scenario's van elektriciteitsvraag en ook aanbod zich in de toekomst? Wanneer komen die centrales in bedrijf? Hè? Dat is ook een belangrijk vraagstuk. Wat ik heb gelezen is dat, tenminste wat tot mij gekomen is, dat richting 2040 daar voor die aanvullende kerncentrales een richtdatum blijkt. Mm-hmm. Nou, en om daar dus een goed antwoord op te geven, zullen we dus ook aanvullend onderzoek moeten doen. Om te kijken wat daar dan de eventuele aanvullende infrastructurele behoeften voor zijn. Ja, maar als je dan een beetje achterover gaat leunen, dan denk ik, ja, als eentje nu kan met de huidige investeringen, dan heeft u dus al meer geld nodig. Vul ik even in, hè. Dit doe ik niet namens u, maar even namens mezelf. Voor twee. Vier lijkt mij onmogelijk. Nou ja, dat is de vraag. Ik denk dat een belangrijke parameter die ook eerder in dit gesprek of in het programma van u aan bod is gekomen, is elektriciteitsvraagontwikkeling. Mm-hmm. He, dus als wij in Nederland in staat zijn om op de juiste plekken en met de juiste mate ook veel elektriciteitsvraag te ontwikkelen, en dat is, moet ik wel benadrukken, ook een beleidskeuze, dan kan dat potentieel ook een mitigerende effect hebben op infrastructuur. Ja. Maar dat zijn keuzes. Ja. Mag ik u een vraag stellen? Want u zegt dat is lastig, hè, op deze plek in Nederland. Is er een plek op dit moment in Nederland waar het, gezien uw vragen, wel mogelijk zou zijn? Of is er overal een gigantische investering nodig voor Tennet om dit überhaupt mogelijk te kunnen maken? Ja, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. We hebben expliciet onderzoek gedaan naar wat is mogelijk in Maasvlakte en de regio Borselen. En daar hebben we antwoord op gegeven, die twee plekken. Dus op die andere plaatsen kan ik nu geen antwoord geven. Dank u wel, Sander Franke was dat, van Tennet. Gauke Boes van BBB Groningen, de Provinciale Staten. Hij staat erin. Goedemorgen. Mooi. Het is Gauke Moes, is het? Ja. Gauke Moes, excuses. We hoorden uw collega, statenlid van de VVD, Erik-Jan Bennema, gisteren hier op zender zeggen dat de deur steeds maar open komt te staan voor een kerncentrale in Groningen. Ziet u dat ook zo? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we in Groningen uiteindelijk ook kernenergie echt nodig gaan hebben. Ja. Zegt u maar. Nou ja, op dit moment is het zo dat, dat er nog geen politieke ruimte is. Hè. Het beleid is op dit moment zo dat er nog geen ruimte is voor een kerncentrale in Groningen. Maar ik zie wel dat het draagvlak toeneemt. En ik zie ook dat mensen steeds meer gaan beseffen hoe belangrijk de rol van energie is in de samenleving. In Groningen bijvoorbeeld gebruiken we per inwoner ongeveer 1,5 keer het gemiddelde van de energie van de gemiddelde inwoner van Nederland. Mm-hmm. En dat komt doordat we in Groningen ook veel maakindustrie hebben. En we hebben veel chemie. En dat is natuurlijk voor ons is dat heel goed voor de werkgelegenheid, voor de economie. Ja. Maar dat vraagt wel heel veel energie. Mm-hmm. En mensen komen steeds meer achter hoe belangrijk eigenlijk die rol van energie is. Hè. De rekening wordt ook steeds duurder van mensen thuis. Mm-hmm. Dus ja, ook ik denk ook mede daardoor. En dat mensen ook steeds meer achterkomen van hoe negatief eigenlijk de bijeffecten zijn van de andere vormen van energie die we kennen. Dat mensen toch steeds meer denken van, nou, misschien moeten we toch maar richting kernenergie gaan. Ja, nu werd eerder gezegd, doe maar toch maar niet Groningen, want daar is behoorlijk trauma opgelopen na de gaswinning. Hoe reëel is er dat er eentje in Groningen komt, dat het draagvlak echt breed genoeg is? En op tijd ook, want het duurt al heel lang, hè, om ze te bouwen. Ja, nou, ik denk dus op korte termijn durf ik wel te zeggen dat het heel lastig wordt. Want je kunt niet het draagvlak zomaar uit de lucht toveren. Nee. En het is absoluut waar dat in Groningen een groot trauma is. En zeker als het gaat om energie. We hebben natuurlijk jarenlang gas geleverd aan de rest van Nederland. En daar is Nederland heel goed van geworden. Maar Groningen eigenlijk alleen maar minder. Mm-hmm. En dat is ook nog niet over. Hè. We zitten nog steeds met de problemen van de aardbevingen. De huizen zijn nog steeds niet gerepareerd. Dat trauma is bij lange na nog niet verwerkt. Nee. Het is zelfs zo dat we nu een plan hebben van 30 jaar om daar mee aan de slag te gaan. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een realiteit dat we energie nodig hebben. Mm-hmm. Ik denk wel dat in Groningen geen draagvlak is om energie alleen maar te leveren voor elders in het land. Maar ik denk wel dat er ruimte zou zijn op termijn om kernenergie toe te passen als alternatief voor bijvoorbeeld windenergie op land en zonne-energie op land. En dat je dan zegt van, hey, kernenergie is het alternatief. En dan kernenergie voor Groningen. Voor de mensen, voor de maakindustrie. Nou ja, ik denk dat wij genoeg vragen hebben in Groningen om een kerncentrale, misschien niet een hele grote, maar om een kerncentrale te legitimeren op termijn, zeker. Is dat ook misschien de enige manier om er draagvlak voor te krijgen? Nou, ik zie daar het draagvlak zie ik wel voor ontstaan. Dat we zeggen van, laten we nou eindelijk eens een keer voor de Groningers, mm-hmm. dat we nou eindelijk onze regio ook mogen opbouwen, in plaats van dat het altijd leveren is. Wij zijn heel lang, nou ja, ik durf haast wat te zeggen dat wij ons een beetje een kolonie voelen van Nederland. He, Wimgewest wordt ook wel gezegd. Omdat wij elke keer toch weer leveren voor Nederland, maar niet voor onszelf. En het lijkt haast alsof wij elke keer erop inleveren. Ja, en dat moet echt nu een keer afgelopen dat zijn. Dat zou een keer anders moeten. Dank u wel. Gauke Moes was dat van de BBB Groningen uit de Provinciale Staten daar. Toby Schapper, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben een groot voorstander van kernenergie. En waarom? Omdat ik al die foeilelijke windmolenparken en zonneparken afschuwelijk vind. Oh ja. Je weet ook niet wat het voor de zeebodem doet, voor de zeedieren, de vogels die zich eraan te pletten vliegen. Het geeft een enorme ruimtebesparing. Hè? Een kerncentrale neemt minder ruimte in. Het levert nu pas 57% op van onze stroom. Ja, maar ze zijn wel allebei nodig, zeggen deskundigen. Dus je hebt ook altijd nog windmolens nodig en zonneparken nodig. Ik noem die wind- en die zonne-energie noem ik wiebelstroom. Want als het in januari een keer windstil is, een tijdje, en mistig, dan moeten wij uit van andere landen onze stroom importeren. Ja. En dat is ook niet de bedoeling. Nee, maar nu zeggen tegenstanders, ze zijn wel echt heel duur, kerncentrales. Het duurt heel lang om ze te bouwen. Ja, het stroomnet kan het misschien niet aan, hoorden we ook net. Maar de infrastructuur ligt er toch nog niet. Dus als zo'n bouw 10 jaar duurt, dan heeft dat gelijke tred met de bouw van de infrastructuur. U zegt goed idee dus, 4 kerncentrales. Absoluut. Dank u wel. Toby Schappert was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling 2 nieuwe kerncentrales is meer dan genoeg. Er is veel gereageerd vandaag en veel mensen zijn het eens met de stelling. Maar veel zijn ook van mening dat 2 er al veel te veel is. Dus dat blijft een eeuwige discussie ook, hè, meneer Van Merrenboer. Dus je bent voor of tegen kernenergie, daar begint het al mee. En dan gaat het ook nog over 2 of 4. Wat is nodig voor de energiemix? Wat denkt u? Ja, wat is nodig voor de energiemix? Punt in Groningen was ook, wat blijft bij ons? En waarin zijn we vooral dienstbaar aan de anderen? Het windgewestgevoel. Kijk, in Zeeland speelt ook van waar gaan we het voor benutten? Want we hebben een enorme opgave aan de Zeeuws-Vlaamse kant, hè, de elektrificatie van de chemie. De passage van de Westerschelde, 380 kV, bovenlangs of onderlangs. Onderlangs, wat ons betreft. Ja. Kijk, als het dienstbaar is aan die regionale ontwikkeling, dan is het draagvlak echt anders dan dat je het idee hebt dat je windgewest bent voor de rest van het land. Dat is het Groningse gevoel wat in Zeeland ook wel een beetje herkend wordt. Als u hierover nog mee wilt discussiëren, dan kan dat natuurlijk in onze Spraakmakerscommunity. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation.

extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wat is er na alle onderzoeken naar en berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag veranderd op de werkvloeren en redacties in Medialand? Gaat men onderling nu al anders met elkaar om? Ook bij programma's en kranten die niet onder de medialoep lagen? Die en andere vragen passeren het komend half uur de revue met Hugo Lochtenberg, journalist van NRC. Jaap van Zessen, digitaal stratege. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En mijn spraakmaker vandaag is Erik van Merrienboer, burgemeester van Terneuzen. Ik begin natuurlijk als altijd met jullie mediamomenten. Jaap, jouw moment is het TikTok-kanaal Kalm An, hè? Zij maken video's over thema's die spelen onder jongeren op het platteland. Lieve Kalm An volgertjes, vandaag is het Blue Monday. Ja, dan voel je je helemaal zagrijnig en helemaal niet oké. Nee, je moest al vroeger uit bed. Ha, dat viel ook al niet mee. We zijn vandaag in Latrop en we zijn hier al bezig met de voorbereidingen, want vandaag gaan we keihard knallen. Als ik dit nou wil leren drinken, waar moet ik dan beginnen? Ik lust ook geen witlof, gewoon begin. Ik ben een beetje brak, ik sta alleen uit frikandellen, broodje bad en bier. We zijn weer afgereisd in de kloosterburen en we gaan vandaag de optocht meemaken. Pak een flesje bier of vier en een borrel of twee. Nog vier naar een Dom Verdam en het is het weekend. Yeah! Ja, kleine bloemlezing hoorde je hier. Maar wat zien we allemaal op dat account? Ja, dit is wat je net hoorde is ook wat je in beeld ziet. Het is een account voor plattelandsjongeren van Noord-Groningen, zoals ze zelf zeggen, tot aan de Achterhoek. Dus ze noemen het de grensregio daar, dat hoor je ook een beetje aan het accent al. Waarin ze jongeren antwoord willen laten die volgens hen niet aan de talkshowtafels zitten en die weinig gehoord worden in de media. En regionale omroepen hebben de krachten gebundeld en hebben gezegd, nou, we gaan kijken of we via dit account wel die jongeren kunnen bereiken die we misschien niet op de normale manier bereiken. En als je een tijdje op dat account zit te scrollen, wat ik even zat, dan hoor je dat dit soort dingen. Je wordt toch een beetje meegezogen in zo'n cultuur. Ik woon zelf in Utrecht, ben wel opgegroeid in het platteland. Maar je zit toch even in een cultuur dat je denkt, ja, inderdaad, dit is wel een omgeving die je niet zo vaak ziet. Wat interessant is. Aan de andere kant gaat het ook heel veel over bier drinken en over dat soort dingen. Dat je denkt, ja, is dat de publieke taak om dat nou te laten zien? Dus het is een manier via TikTok en Instagram waar je ook van kan vinden van, ja, het is dus een Amerikaans techplatform of een Chinese handen waar je dingen op laat zien. Maar goed, ja, er wordt dus veel over nagedacht van hoe bereiken we jongeren en dit is een initiatief. Lukt het ze? Nou, wat ze doen is heel kwalitatief heel mooi. Want als je nou zit te kijken, dit kost gewoon twee mensen een dag om zo'n filmpje te maken. Dat zie ik wel, zeg maar, als maker. Dus er zitten drie mensen volgens mij fulltime op dit account, wat heel veel is. Maar op Instagram, waar ze een paar maanden bezig zijn, hebben ze 1000 volgers. Op TikTok 5000. Ja, een absolute aantallen zou je kunnen zeggen, dat valt wel mee. Mm-hmm. Op TikTok zijn wel een aantal video's honderdduizenden keren bekeken. Nou, daarvan kunnen de initiatiefnemers zeggen, ja, dat is toch wel wat we wilden. Want 700.000 mensen hebben onze cultuur voorbij zien komen. Mm-hmm. Dat was het doel. Je hebt niet per se heel veel volgers nodig, wil je heel veel views kunnen kijken. Klopt, dat is met name op TikTok eigenlijk het geval. Ja. Daar kan het heel makkelijk dat je buiten je volgers om toch dat heel veel mensen het voorbij zien komen. En daar is het wel heel geschikt voor. Dus het is ook een test van hoe gaat dit. Maar ja, we zitten ook met de burgemeester van Terneuzen, waar dat gebied wel niet onder valt, maar ook een grensregio is natuurlijk. Moeten we daar dan ook een apart account voor maken? Of voelen zij zich verbonden? Of, ja. Nou, zegt u het maar. Ja, zij zullen dat zelf doen. Hè? Dus ik denk niet dat ze gaan verbinden met Achterhoek Groningen. Ja. Daar zit wel een hele mooie, nou ja, eigen streek, cultuur en identiteit bij de jongeren die mij heel erg opvalt. Dus ja, ze maken zelf ook. Roots is een mooi initiatief in Zeeuws-Vlaanderen, waar jongeren ook echt met elkaar bezig zijn om ook via podcasts bijvoorbeeld, hè, dus echt wel gebruik maken van nieuwe media, om elkaar daarin ook in die regionale context op te zoeken. Ja. Ja. Initiatief vanuit de omroep, regionale omroep, dat is ook wel interessant. Ja. Ik hoor ook wel wat stereotypen voorbij komen. Jaap, klopt dat? Of leren we ook echt iets nieuws? Ja, het ligt eraan of je dat meekrijgt. Of je dit herkende van vroeger of zo. Ja, het is stereotypen, maar ze laten wel jonge ondernemers zien. Het laat verbinding zien dat mensen, dat jongeren met elkaar een tent bouwen in een paar dagen en een feest en dat soort dingen. Dus je leert er wel een beetje. Het is echt wel meer dan dat. Dus. Ja, TikTok is kort. Dus het gaat om 20 seconden hooguit of zo die je voorbij ziet komen. En ja, in hoeverre. Maar dat zal toch de vraag zijn. Ja, mensen kijken geen minuten lang meer, zeker jongeren niet. Dit is kort. Ja, bereik je ze hiermee? Hebben we ons doel gehaald? Nou ja, het is een initiatief. Ja. Hugo, deze omroepen denken dus onze programma's en website bereiken deze jeugd in ieder geval niet. Dus wij gaan zitten waar zij zitten. Is dat een goede gedachte? Ja, op zich wel. Tegelijkertijd zou je als publiek omroep, maar ook alle landelijke media je af moeten vragen, doen wij dat dan niet of onvoldoende? En wat jij zegt, herken ik wel een beetje van, het is een stereotype, het is een beetje het karikatuur van Brommerskieken, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En tegelijkertijd is de wereld erachter, vind ik, super interessant. Want wat doen die mensen overdag? Wat deden hun ouders? Hadden die een agrarisch bedrijf dat ze niet hebben overgenomen? Hebben ze een hele nieuwe industrie zelf ontworpen? Of zijn ze die aan het maken? Dat zou ik interessant vinden. En daar zouden wij bij landelijke media juist meer aandacht aan moeten besteden, denk ik. Maar ik vind dit dus een prima initiatief. Ja, dus het is belangrijk dat media proberen subculturen te bereiken, of eigenlijk gewoon iedereen te bereiken, jong en oud. Dat was onze taak, toch? Ja. Ja, wij zouden het op een andere manier doen dan dit, want dit komt een beetje, wel, dit is hartstikke leuk en mijn kinderen zouden er ook naar kijken, bij wijze van spreken. Ja. Maar... Nee, het is onze taak. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, de hitlijsten op Spotify zijn ook vol met artiesten die je amper op tv of radio ziet of hoort. Ofwel, de mensen weten elkaar ook wel te vinden zonder ons. Nee, dat is ook zo. Dus het verhaal wat erachter zit, vind ik zelf interessant. Dat zou ik als journalist eerder maken. En daarbij kun je wel zeggen, als YouTube en Spotify vol staat met artiesten die wij niet kennen, dan zegt het ook iets over de media, die dus kennelijk geen aandacht hebben daarvoor. Ja. Dus op deze manier doorgaan, vooral. Ja, proberen. Hugo, jij wilde je mediamoment graag gebruiken om een oproep te doen aan de topmensen in ons land. Ja, ik zag gisteren Peter Wenning, de hoogste baas van ASML, het meest waardevolle bedrijf van ons land. En die deed zijn beklag. En dat ging met name over het vestigingsklimaat in Nederland. En dat gaat het over de komst van kenniswerkers naar Nederland. Dan gaat het over de fiscale afdrachten die dat bedrijf overigens, keurig doet in Nederland. Ja, en gaat de inkoop eigen aandelen, hè? Daar is discussie over. Nou, dat ook met de komst van kenniswerkers, et cetera. Ja. En de man heeft recht van spreken, want het is, als gezegd, het meest waardevolle bedrijf van Nederland. En terwijl ik naar hem zat te kijken, en hij deed dat heel keurig, vond ik. Onverbloemd, maar heel in welgekozen woorden. Toen dacht ik, wat missen we dat toch? Dat we dit soort mensen, mannen en vrouwen van dat kaliber, hebben in het publieke debat. Ik zou hem heel graag willen horen, iets langer, over het belang van migratie, van kennismigratie, van arbeidsmigratie, maar ook over de grote opgave van deze tijd, over klimaatverandering. En volgens mij is deze man daar uitermate geschikt voor. En dat geldt niet alleen voor hem. Ik hoorde laatst Erna Verhagen, heette volgens mij, de topvrouw van PostNL. Nou, die was dan even in het nieuws, omdat dat ging over dat de post niet meer 2 dagen wordt bezorgd, of niet meer dagelijks wordt bezorgd. Ook zo'n vrouw die ik wel eens in een achtergrondgesprek heb gesproken, die echt hele interessante opvattingen heeft. En dat mis ik in het publieke debat, dat soort mensen van dat kaliber zich daarover uitlaten. Ja, dus ze laten zich wel zien. Ze laten zich ook wel interviewen als het moment daar is. Maar je zegt, het gaat niet ver genoeg wat mij betreft. Nou, even als voorbeeld. Vanochtend staat Peter Berdowski, dat is de topman van Boskalis. We weten allemaal, de grote baggeraar. Die staat dan in de Telegraaf, want doet ook zijn beklag. Hey, er is een belang, hij komt in beweging, want ook hij wordt niet bediend in Nederland. En hij zegt, we gaan naar Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten, met een deel van ons hoofdkantoor. En wellicht later helemaal, want in Nederland is eigenlijk allemaal niks mogelijk. En ik citeer maar even. In Abu Dhabi hebben we binnen een paar weken een visum voor personeel. In Nederland duurt dat 2 jaar, als we er al in slagen. Nou, dat is echt op het randje van populisme, is dit. Want is dit echt het punt van meneer Berdowski dat hij wil en daarom naar de Verenigde Arabische Emiraten gaan? Als hij dan met zijn Nederlandse personeel naar de Verenigde Arabische Emiraten gaat, is hij dan ook zo dol op de politieke infrastructuur van dat land en op de mensenrechten, hoe die worden nageleefd? Ik hoor je allemaal verschillende dingen zeggen. Nou, want ze komen dus wel in de media. Ze worden wel bevraagd, maar jij zegt dus, ik wil ze langer kunnen bevragen, kritisch kunnen bevragen en ik wil visies horen. Kort en goed, deze mensen komen allemaal in het nieuws omdat een primair belang is voor hun bedrijf dat ze voor het voetlicht willen brengen. Ja. Hartstikke goed, dat staat ze volledig vrij. Wordt er voor betaald? Zeker. Tegelijkertijd, die mensen leveren een hele grote bijdrage aan werkgelegenheid in Nederland. Maar dat heeft ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Dat je ze ook kunt bevragen op al die andere aspecten. Over het afdragen van belasting. Over bijdrage aan de klimaatopgave die we met z'n allen hebben. En dat is wat ik mis in al deze voorbeelden die ik gaf. Is het moeilijk eigenlijk als journalist om deze mensen te spreken te krijgen? En ook op de manier zoals jij dat wilt. Namelijk, daar moet je even tijd voor maken. Nou, de grap is dat het heel verschillend is. Ik heb zelf in het verleden Buitenhof gepresenteerd. Onder andere heb ik een paar keer Feike Siepesma aan tafel gehad. Topman van DSM. Bepaald niet het schoonste bedrijf van Nederland. Die was altijd beschikbaar. bizar. Ook om op dat soort moeilijke onderwerpen te bespreken. Hij is slimmer genoeg om in die uitzending ook naar zijn eigen punt te maken. Maar die man was beschikbaar. En dat vond ik ongelooflijk goed en belangrijk. Ja. En Peter Wennink zou ik zie ik daar ook toe in staat. Echt een begnadigd spreker ook. Goed dat ze kritiek hebben op het vestigingsklimaat in Nederland, et cetera. Maar stel je wel beschikbaar voor het grotere gesprek ook. Ja, je bent ook onderdeel van Nederland. Je maakt ook gebruik van de kennisinfrastructuur in Nederland. Nou, Mark Rutte heeft 5 jaar geleden een oproep gedaan. Ook van kom meer in de media en zo. En er is divers onderzoek geweest ook van hoe vaak verschijnen ze in de media. En het is gewoon heel weinig. Want jij noemt een paar voorbeelden die het wel doen. Mm-hmm. Maar van de grote topbedrijven mijden ze gewoon de media en sturen ze managers naar voren als er een moeilijke boodschap is. Ik kan me die beelden zelfs nog herinneren, Jaap. Toen kwamen ze allemaal in geblindeerde busjes aangereden. Was het Katshuis? Dat weet ik niet meer zo goed. Ja. Maar dat beeld was zo sterk van die CEO's die in geblindeerde busjes dus daar. En dan volgens uitstappen, snel naar binnen, snel naar Mark Rutte. Ja. En toen zei hij inderdaad, dus jullie moeten echt meer naar de media. Maar het is niet gebeurd, hè? Helemaal niet. Volgens mij niet. Nee, meneer Van Merrenborg? Ik vind het een enorm contrast. Ik heb 20 jaar in de omgeving Eindhoven gewerkt. En Peter Wennink kun je langs de lijn vinden. Want zo benaderbaar is die man. Dus ik zie een contrast in dat regionale ecosysteem waar ze heel zichtbaar zijn. Mm-hmm. En in die context van die landelijke politiek, de landelijke media, dan is het wel eens anders. Wennink is overigens volgens mij daarin wel ook wel zichtbaar, net als Feike Sijbesma. Ik heb wel de indruk dat in die landelijke media dat het meel in de mond soms ontstaat, omdat men ook met de beurskoersen in het achterhoofd praat. Nou, dat niet alleen. Dus, ik vind dat wij journalisten ook kritisch moeten zijn. Ja. Als je gisteren ziet, Wennink, en ik ken de man helemaal niet verder. Dus ik bepaal mijn mening op basis van wat ik heb gezien gisteren, onder andere in de media. Maar dan staat er bij BNR, ASML, topman woest. Je kunt alles zeggen, maar als je die man hoort, die is niet woest. Nee. Dat is gewoon niet waar. Dat helpt niet als je dit soort mensen met die mensen in gesprek wil om dat soort bewoordingen te gebruiken, denk ik. Ja, kun je één voorbeeld noemen van een CEO verder die het wel goed doet nu? Want Feike Sijbesma is natuurlijk iemand die nu iets makkelijker kan praten. Maar is er nu eentje waarvan je zegt die doet het goed of is er geen één? Nou, het is maar niet zo dat er geen één is. Maar we hebben het over het echt grote bedrijven. Mm-hmm. We hebben ING, ABN AMRO, Heineken. Ja. Ik moet echt hard denken, wie is ook weer de topman van Heineken op dit moment? Laat staan dat je weet, dat is iemand, die heb ik onlangs gezien, die is er uitgesproken. Juist in deze tijd, ook juist met zo'n moeilijke kabinetsformatie. Vandaar dus bij deze de oproep. Doe mee aan het publieke debat. Doe mee aan het publieke debat. Dan, Bert Huisjes kondigde gisteren aan tijdelijk een stap terug te doen bij Omroep WNL. De positie van Huisjes was onder vuur komen te liggen na een publicatie in het AD waarin werd gesproken over een angstcultuur onder zijn leiding. Jaap, wat zegt deze tijdelijke stap volgens jou? Ja, het belooft niet veel goeds voor de terugkeer, denk ik. Tenminste, de andere voorbeelden die we gehad, die tijdelijk terugkeren, die zijn voorlopig volgens mij nog niet teruggekomen. Dus ik ben wat dat betreft heel benieuwd hoe dat verder gaat. Mm-hmm. En hoe lang het op zich laat wachten weer. Snap je deze stap wel? Ja, het ligt wel. Het lag in de lijn der verwachting, denk ik. Ja. Hugo, hoe kijk jij daarnaar? Ja, onvermijdelijke stap. En ik zou denken, tijdelijk, dat heeft ook iets. Ik weet niet, toen ik er last dacht, ik bleef meteen aan het woord tijdelijk hangen. Het zegt ook iets, vond ik, naar de mensen die daar zitten. Het is niet zo dat we geen enkel idee hebben wat er aan de hand is. Hè? Want AD heeft daar vrij uitgebreid, met naam en toenaam, over bericht. En dan zegt de baas, die toch best wel veel pet op had, ik treed tijdelijk terug. Wat zeg je dan eigenlijk tegen de mensen die nu bij WNL werken? Spreek je uit, doe alles wat je wil. Wellicht ben ik binnenkort terug. Zo klinkt het ook voor mij. Snap je? En de Raad van Toezicht, die dit ook heeft mogelijk gemaakt en deze organisatiestructuur, blijft ook zitten. Wat zou er zijn gebeurd als die Raad van Toezicht, waarvan Fons van Westerlo er al echt heel lang zit, zou hebben gezegd, wij hebben dit mede mogelijk gemaakt. En daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid en ik treed terug. Volgens mij creëer dan letterlijk ruimte voor nieuwe mensen en ook mensen om zich uit te laten spreken. Over Bert Huisjes, die heeft een mail aan de redactie gestuurd. Daarin geeft hij toe dat er fouten zijn gemaakt en hij gaat dus nu tijdelijk terugtreden en reflecteren en gesprekken voeren. Je zou ook kunnen zeggen, dat is helemaal een goede eerste stap. Eerste stappen zijn in dit proces al 5 stappen onderweg. Hè? Het is niet zo, Roos, dat we uit het niks komen. Is jouw enige stap wat dat betreft gewoon echt weg? Die man weg. Maar als je zelf zegt, hè, want hij neemt zelf dat woord in de mond, ik treed tijdelijk terug. Mm-hmm. Je kunt je afvragen of hij dat nog moet berichten of dat een Raad van Toezicht dat moet doen. Maar die zijn onderdeel van het probleem. Ja, nu komt er dus toch een onderzoek, zoals jij zegt, geïnitieerd door de Raad van Toezicht. Jaap, hoe kijk jij daarnaar? Nou, daarvan wordt natuurlijk ook gezegd dat het onderzoek is al gedaan door de Commissie van Rijn. Dus kennelijk is dat onderzoek al gedaan, maar niet goed genoeg of zo. Nu gaan we een nieuw onderzoek doen, duurt misschien wel weer een jaar. Ja, er is ook nu een cultuuronderzoek gedaan. Daarbij is niet aan waarheidsvinding gedaan. Is het dan niet goed dat je dat nog extra doet? Natuurlijk moet je dat goed doen, want Er is verder onderzoek nodig. Als uit dit onderzoek niet blijkt dat alle dat iedereen per se weg moet, ja, dan even belangrijk. Hè? Alle credits daar wel weer voor. Het is een onafhankelijk onderzoek, hè? Extern. Ja. Dus niet iemand van binnenuit. Dus dat is even een belangrijk detail om ook te vermelden hier. Ja, meneer Van Merrieboer, veiligheid op de werkvloer is een groot thema de laatste 2 jaar in de media. Iedereen krijgt het natuurlijk mee. Het gaat ook over mensen die we dagelijks soms op tv zien. Spreekt heel erg tot de verbeelding, denk ik ook. Hoe kijkt u naar al die berichten? Nou ja, bij dit bericht heb ik zoiets: als je al 12 jaar ergens zit, dan moet je ontzettend goede argumenten hebben om nog te blijven zitten. Want dat is eigenlijk het uitgangspunt in de politiek, ook in veel bedrijven. En dat betekent niet dat je niet nog van waarde kunt zijn, hè, voor zo'n omroep. Want ik denk dat we ook naar zo'n constructie kijken. Maar dat je zo vasthoudt aan die positie, terwijl het eigenlijk wat mij betreft omgekeerd zou moeten zijn. Na 12 jaar heb je hele goede argumenten nodig waarom je niet vertrekt. Ja, dat vind ik ook wel onderdeel van het debat. Dus we hebben op sommige plekken hebben we met elkaar toch eigenlijk de afspraak, jongens, het is ook gewoon goed voor organisaties, voor een veilige plek. Ja, dat niet mensen zo lang op dezelfde plek zitten en dat ook vanzelfsprekend vinden. U pleit voor maximum termijnen. Nou, dat klinkt als regels, hè? Maar het gaat mij uiteindelijk over hoe je daar zelf in staat. Ja. En ik vind dat zelf als je 12 jaar ergens zit, dan moet je jezelf heel erg overtuigen waarom je nog moet blijven. Ja, als het gaat over sociale veiligheid op de redactie, hè, want iedereen hoopt natuurlijk ook dat door al dit nieuws die cultuur verbetert binnen de omroepen. Merk jij, Hugo, dat die sociale veiligheid op de redactie bij jullie bijvoorbeeld een groter thema is geworden? Absoluut. Ja? Onmiskenbaar. Ja, we hebben de afgelopen 2 jaar bij hoofd allemaal verplicht een cursus moeten volgen. Volgens mij heette die sociale veiligheid op de werkvloer. Hartstikke goed. Ja, wat geleerd ook? Ja, zeker. Omdat je ook sterker nog, ik kreeg bij die cursus vroeg de cursusleider aan mij: voel jij je veilig binnen NRC? En 3 jaar geleden had ik blind gezegd ja. Ik zei nu ook ja, maar wel met de toevoeging. Voor mij, snap je? Man, toevallig een witte man van enige lengte die wat ervaring heeft. Dus voor mij is het veilig. Maar als ik zeg ja, het is zo, zeg ik ook tegen andere mensen die daar aanwezig waren, is het moeilijker om te zeggen, nou, voor mij niet. En ik denk dat dat een belangrijk nuance is die ik in ieder geval heb geleerd. Kreeg die vraag in een gezelschap? Ja. Kreeg iedereen die daar zat diezelfde vraag? Nou, niet iedereen, want daarvoor was de groep te groot. Een mannetje of 15 of zo was het, maar ik kreeg hem als eerste. Dus vandaar dat ik op kon antwoorden. Ja, en is er ook wat veranderd, denk je, op de redactie? Merkbaar? Ja, zeker. Nou, ik zal een heel grappig voorbeeld geven. Gisteren sta ik ergens bij ons op de krant. En ik zie een vrouwelijke chef achter een vrouwelijke collega lopen in zo'n hok in waar we al spullen hebben liggen met papieren en pennen enzovoort. Giechelend en wel. En zo, dat heb ik altijd al willen doen, zegt die collega. Gewoon voor de grap. En zij komen naar buiten. Dus ik zeg, als ik dit zou hebben gedaan. En zij zeiden allebei meteen, ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat zou niet meer kunnen. Ja. Dus dan heb je weet precies waar dit over gaat. En dit was totaal onschuldig en hartstikke grappig. Ja. Maar het feit dat we daar allemaal meteen een situatie in herkennen, dat is anders dan 5 jaar geleden. Ja. Meneer Van Merrieboer, je hoort mensen zeggen, ja, de media zijn heel erg druk met zichzelf bezig, hè, over dit thema. Tegelijkertijd, het gebeurt. Misschien is de media wel voorloper en kunnen anderen daar lering uit trekken. Ziet u dat ook zo? Want dan maak ik meteen eventjes het brugje naar het gemeentehuis van Terneuzen, denkt u? Ik zou de media het graag gunnen, maar ik denk niet dat het zo is. Want hoe bedoelt u? Nou, ik denk dat het thema sociale veiligheid ook op andere plekken natuurlijk al lang aan de orde is. Ik ben zelf lang in grote overheidsorganisaties werkzaam geweest. Ook daar spelen die thema's. Maar loopt de media dan achter? Nee, in de media zijn ze natuurlijk zo zichtbaar. Omdat we allemaal meekijken. Yeah. Omdat we allemaal meekijken. Terwijl, ik denk niet dat het per se achterlopen is. Mm. Maar het is niet zo dat het uniek is voor de media. Ik denk wel dat het op andere plekken, ja, wellicht op een andere manier aan de orde komt. Het gaat over sociale veiligheid, maar het gaat ook altijd over, nou ja, voelt de ander zich wel veilig? Hè? Ja. Dus je kunt over ik praten, maar het begint bij, heb je het beeld hoe de ander zich voelt? Wat Hugo zegt eigenlijk. En dan praat je over diversiteit en ontvankelijk zijn. En dan zie je dat overheidsorganisaties ook al wel drastisch veranderd zijn ten opzichte van een aantal jaar geleden. Gaan we in het staartje van dit mediaforum nog even formeren. Want na het anonieme moddergooien en vervolgens het reageren op het anonieme moddergooien, zijn we nu opeens in een veel positievere fase. Hoe is het gegaan? Goed. Nou ja, ik blijf echt hoopvol en ik heb een goed gesprek weer gehad. Maar echt een goed en constructief gesprek. Ik ben positief, het moet lukken. Ik zou zeer teleurgesteld zijn als het niet zou lukken. Ja, er worden constructieve stappen gezet in mijn beleving. Ik blijf hoopvol, zeker. We zitten hier niet uit ons neus te eten hoor, echt niet. Jaap, een hele andere toon. Ja, het is ineens heel anders. Vorige week verschenen er al berichten dat Pieter Omtzigt huilend vertrok. En nu is iedereen weer blij, ja. Hoe luister jij daarnaar? Ja, ik zie het als een toneelstukje. Ja? Ja, ik denk, ja, vorige week werd iemand nog voor de bus gegooid en nu kan het allemaal weer. En het is knap van de formateur wat er gebeurt, volgens mij. En dat hij in ieder geval iedereen op één lijn heeft gekregen. Maar of, ja, in hoeverre ik dit nou moet geloven. Ja. Hugo, welke waarde mogen we aan deze woorden hechten? Vooralsnog niks. Nee, ik vind eigenlijk ook dat we dit hadden moeten negeren. Gewoon noteren in het kladblokje dat de sfeer nu kennelijk zogenaamd weer heel anders is. Het is afgesproken, het is duidelijk gerealiseerd. En veel belangrijker voor ons als journalisten, niet te verifiëren. Dus wij geven gewoon door exact wat zij willen. Snap je? Is dat om met als doel te laten kijken, we zijn echt wel met iets bezig. We zitten binnen niet te pimpampetten. Mm-hmm. Of is het bedoeld om straks omzicht over een van de anderen de schuld in de schoenen te schuiven? Van, het ging opeens hartstikke goed. Maar ja, de ene wilde opeens toch niet meer met ons knikkeren. Dit is echt, dit is toneel, dit is theater. Maar geldt dat niet voor de hele formatie? Dat het niet te verifiëren is, of lastig te verifiëren is wat daar binnen gebeurt? Nou, dat is aantoonbaar niet waar. Want toen het misging met Plasterk was er opeens heel veel te verifiëren. Namelijk toen bleek dus hoe de verhouding was tussen Plasterk en omzicht. Toen was het al misgegaan. Maar tijdens die gesprekken... Dus moet je hier, vind ik, ook niet iedere dag over berichten. Zo'n berichtje zoals gisteren, dit is echt niks. Dit is gebakken lucht. Ik keek even bij onszelf op NRC. De dag ervoor hebben wij nog geschreven hoe ongelooflijk moeizaam de verhoudingen zijn. En dan moet ik 24 uur later moet ik dit geloven. Maar wat je kan ook zeggen, ja, dat zegt iets over hoe het er in Den Haag aan toe gaat. En dan breng je het nieuws, maar wel met... In deze context, met deze duiding. Maar dat moeten wij, naar mijn idee, niet meer doen. Iedere dag brengen we maken mensen thuis ook helemaal gek. Mensen met een echte baan, Roos. Die gewoon in het ziekenhuis de verpleging doen of zo. Die komen thuis, die denken, gisteren wilden ze niet knikkeren. Vandaag zijn ze heel blij met een feestmutsje op. En morgen staat er iemand te huilen. Dat is toch niet te volgen? Meneer Van Merrienboer? Ik heb nooit in Den Haag geformeerd, maar wel op veel andere plekken. Ja. Dus ik ben het helemaal eens met Hugo en met Jaap. Dit is niet te verifiëren. Communicatie probeer je te framen vanuit die formatie. Het gaat goed. We hebben afgesproken om optimistisch te zijn en hoopvol. Dus dat beeld willen we uitstralen. Maar dat meer niet. Totdat de gesprekken zijn afgerond. Ja, gewoon noteren. En dan kun je laten zien hoe absurd het is, hoe die mood swings waren in één week tijd. Dan heeft het context nu niet. Dankjewel, Hugo Lichtenberg. Dank ook Jaap van Zessen voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is 10:30, we gaan naar het NOS Nieuws, krijgt u van Kirsten Klomp. Het aantal middelbare scholieren dat wordt geschorst of van school wordt gestuurd vanwege agressief gedrag tegenover docenten is het hoogst in jaren. Blijkt uit gegevens van de onderwijsinspectie die op een rij zijn gezet door RTL Nieuws. Meerdere docenten zeggen tegen RTL dat ze na een aanvaring op school thuis werden lastiggevallen of ze zagen dat hun auto was vernield. Ziekenhuisbestuurders houden zich al jaren niet aan afspraken over het openbaar maken van onkosten, ontdekte Nieuwsuur. Ze moeten jaarlijks inzicht geven in declaraties, maar dat gebeurt om verschillende redenen niet, zegt Jurie Vugts, journalist bij Nieuwsuur. De verklaringen erover wisselen van corona. Nou ja, goed, die afspraken dateren natuurlijk ver van voor corona. Ik kan me voorstellen dat de afgelopen jaren ziekenhuizen iets anders aan hun hoofd hadden. Personele wisselingen, mensen die hiervoor verantwoordelijk waren, die waren inmiddels niet meer werkzaam bij het ziekenhuis. En de overdracht was niet goed gegaan. Maar er zijn ook ziekenhuizen die zeggen, nee, we hebben wel overwogen besloten die declaraties niet te publiceren, want we zijn het niet wettelijk verplicht. De verantwoordelijk minister noemt het niet openbaar maken van declaraties van ziekenhuizen volstrekt onacceptabel. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat verder onderzoek doen naar de oorzaak van het dodelijke brugongeluk in Lochem 2 weken geleden. Bij de opbouw viel een brugdeel uit de takels van een kraan. Er was al een verkennend onderzoek ingesteld naar het ongeluk. In een vliegtuig van Paramaribo naar Amsterdam heeft de Surinaamse politie bijna 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in 17 dozen, die waren verstopt in de machinekamer aan de onderkant van de cockpit. Technici van de maatschappij vonden de drugs en schakelden een speciaal drugsteam van de politie in. Het aantal verkeersovertredingen is terug op het niveau van voor de coronapandemie. Vorig jaar werden bijna 8,5 miljoen boetes uitgeschreven. In 2019 waren het er ruim 8,3 miljoen. De meeste boetes waren voor te hard rijden, door rood rijden en verkeerd parkeren. Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe staat het er nu voor op de Nederlandse wegen? Nou, redelijk goed hoor. 2 files, maar die worden eigenlijk alleen maar korter. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk nog 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen op de parallelbaan. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 9 kilometer met daar ruim 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. Tot 11:30, Roos Abelman. Geen rivier in Engeland is schoon genoeg om in te zwemmen. En de Britten zijn daar wel klaar mee. Met de verkiezingen dit jaar zou het wel eens een groot onderwerp kunnen worden. Wat eigenlijk ook gaat over de privatisering van overheidsdiensten. Correspondent Lia van Beckhoven legt zo uit wat het verband is. Met burgemeester Erik van Merrie en Boer van Terneuzen genieten we zometeen van de Zeeuwse klei. En dat zouden meer mensen moeten doen, zegt de burgemeester. De provincie zoekt namelijk nieuwe en vooral meer inwoners. Dat allemaal zometeen. Eerst even een vraag over uw eigen ambt, meneer van Merrie en Boer, waarvoor u onze verslaggever op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En daarvoor op pad is vandaag verslaggever Thomas Schuurman. En we gaan het hebben, Thomas, over bling bling. Ja, zeker. Met de burgemeester in de studio. Maar ja, ook buiten burgemeester zijn er genoeg mensen die natuurlijk wat in de oren hebben hangen. Om de hals, om de vingeren, al was maar omdat mensen getrouwd zijn. Maar ja, een burgemeester oefent een functie uit en daar hoort ook het dragen van een ambtsketen bij. En die ambtsketens die bestaan al een tijdje. Die komen uit 1853, dankzij een van onze grote staatsgeleerden, Thorbecke. Niet alleen bekend van de grondwet of onze parlementaire democratie, maar dus ook van de ambtsketen. En daarom sta ik nu in het gemeentehuis van Epe. En ja, daar sta ik niet zomaar, meneer Van Berry en Boer. U wilde iets weten over uw ambtsketen? Wat wil u weten? Ja, ik ontmoet nogal eens Vlaamse collega's die dragen een sjerp en ik draag een ambtsketen. En dat oefent een ontzettend aantrekkingskracht uit. Dus waar komt die ambtsketen vandaan? En wie van mijn collega's draagt de oudste ambtsketen? Ja, en zeker dat laatste is natuurlijk ook wel een interessante vraag. Die eerste komt dus van Thorbecke. Die heeft dus veel voor ons land betekend. En mede ook voor uw functie. Ik heb even gebeld, de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en ook het Genootschap van Burgemeesters, om eens te kijken hoeveel van uw collega's dragen nog een ambtsketen uit 1853. Nou, daar bestaat helaas geen lijstje van. Ik weet wel dat de heer Van Haarsma Buma, de burgemeester van Leeuwarden, nog eentje heeft uit 1853. En de burgemeester van Epe, die draagt ook het origineel nog van toen, van bijna 2 eeuwen terug. Toen nog even, maar toch. Dat is uw collega Tom Hoorn en die sprak ik vanochtend eerder eventjes. Ik maak nu het etuietje open. En dan ziet u deze mooie ambtsketen. Met uiteraard de penning zoals dat voorgeschreven is. Met het Rijkswapen en de gemeentewapen van Epe. Veel schakels en, zie ik. Veel schakels. Eenvoudige ketting. Schakels allemaal van zilver uiteraard. Dat is ook voorgeschreven. En u ziet het. Ik kan hem zo om mijn nek hangen. En dan ben ik ineens in formele functie als burgemeester. Hij moet altijd goed om de boezem vallen, heb ik begrepen. Zit hij bij u lekker? Ja, het is altijd een beetje. Je moet altijd een beetje kijken welk pak je aan hebt. Maar en er zijn ook collega's van mij die speciale lusjes laten maken. Dat was vroeger heel gebruikelijk om hem met een klemmetje op te hangen, zodat hij lekker breed hing. Dat is bij deze niet zo erg nodig. Maar er zijn natuurlijk hele ingewikkelde ambtsketens, mooi en zwaar. En die hebben soms een voorvorm nodig. Ja. Maar dit is een eenvoudige, kunnen we dat zeggen? Dit is zeker een eenvoudige. Dat past ziet er wel uit als nieuw trouwens. Ja, we moeten het hem dagelijks of zo? Nee. Dat is ook niet nodig. Hè? Want u zag het, het zit netjes in het etui. Zo bergen we hem altijd op, zodat hij ook niet kan beschadigen, maar ook niet lelijk kan worden. Maar dit is een eenvoudige. En dat past ook wel een beetje, denk ik, bij de gemeente Epe. Want er is nooit behoefte geweest bij mij of bij een van mijn voorgangers om er een andere aan te schaffen. Ja. We doen het gewoon bij deze. En u ziet hier in de eregalerij dat mijn voorgangers hem ook gedragen hebben. Ja. Uit 1853 dus, maar liefst. We gaan zo meteen naar het 2 eeuwen jubileum. Want dat duurt nog een aantal jaar, maar toch. Voelt u zich dan ook extra het mannetje, als het ware? Uit 1853, dat is toch bijzonder? Nou, ik zeg al, het is mooi dat je op de schouders van je voorganger mag staan. Dat is natuurlijk ook mooi als die helemaal door heel veel voorgangers is gedragen. Maar goed, het is natuurlijk gewoon de ambtsketen die bij de burgemeesterschap hoort. Je merkt het ook als je bijvoorbeeld bij schoolklas bent. De kinderen vinden dat prachtig als je binnenkomt met ambtsketen. Ja. Want dan zien ze meteen, dat is de burgemeester. Ja, wat ze zeggen wel eens, een burgemeester is als een fiets. Zonder ketting is hij niets. Dat is inderdaad een mooie uitspraak. Ik zeg ook altijd als de kinderen tegen mij zeggen, oh, het heeft u een mooie ketting aan. Dan zeg ik, nou, de ketting zit op mijn fiets. Maar dit is de ambtsketen. Maar het, ja, je hebt natuurlijk gewoon je formele functie, ook zonder ambtsketen. Maar in het publieke domein, als je iets openbaars doet en met enige gewicht, dan draag je de ambtsketen. Ja. Heeft het ook iets ouderwets? Want ja, het is toch uit de 19e eeuw. Het ziet er zo formeel uit. Voelt het ook een beetje ouderwets? Nou, het voelt wel als een instituut. Hè? Het instituut burgemeesterschap. En dat is wel mooi dat je dat mag vervullen. Dat de mensen het jou gunnen om dat te vervullen. En dan moet je dus ook met eer moet je dat doen. En dus moet je het ook met eer dragen. Ja. Maar het is ja, ouderwets. Ik hoop en ik verwacht en ik zie dat ook gelukkig in de samenleving nog steeds. Dat de burgemeester nog steeds iemand is die wel door het volk gedragen wordt. Ja. Staat er ook echt een beetje als een burgemeester bij? Vind ik toch wel. Meteen ook plechtig. Komt dat door de ambtsketen? Nou, dat helpt natuurlijk wel een beetje. Dat ja. helpt wel een beetje, want zo moet je beetje dus een trotse ook... houding, borst eruit. Ja, ja. En de trots gaat erom dat je dus als burgemeester daar ook, waar je dan ter plekke bent, ook iets mag doen namens de bevolking, namens het gemeentebestuur of misschien zelfs namens de koning. Ja, die trotse houding die is hier op die eregalerij waar de heer Hoorn het net over had goed te zien. Want er staken, dus er hangen 13 schilderijen van voorgangers. De eerste die hem draagt is uit 1869, baron Zweerts de Landas. Nou, dan weet u dat ook weer. Zijn voorganger die hem als eerste moest dragen, die draagt hem niet op het schilderij. Maar ja, het geeft zoveel statuur. Geldt het ook trouwens voor u, meneer Van Merriënboer? Wat is voor u de magie van de ambtsketen? Ja, de magie is de reactie die het bij anderen losmaakt. Dus bij mijn Belgische collega's, bij de kinderen. Vanmiddag heb ik een naturalisatieceremonie. Dus dan ga ik een aantal mensen tot het Nederlanderschap brengen. En ook die zijn altijd geïnteresseerd in die ambtsketen. En wat u signaleert, ik denk dat Thorbecke dat ook bedacht. Hè? Als inderdaad een burger de ambtsketen omdoet, dan groeit hij ook een klein beetje in statuur. Ik denk dat Thorbecke dat beoogde met het burgemeestersschild in 1853. En het werkt zo te horen nog steeds. Thomas Schuurman, dank je wel. We hebben wat geleerd. Wat altijd leuk is voor feesten en partijen ook, denk ik. Toch, om even zo op tafel te leggen. Zo is dat, ja. Zo is dat. Ja, leuk. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Begin dit jaar bleek dat Zeeuws-Vlaanderen ruim 170 inwoners minder had dan het jaar daarvoor. Terwijl het eiland juist veel meer inwoners nodig heeft om de regio overeind te houden. En daarom is de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merriënboer, in actie gekomen, want de tijd van afwachten is voorbij. U doet de oproep. 20.000 inwoners voor Zeeuws-Vlaanderen gezocht. Per wanneer wilt u ze in huis hebben? Over welke termijn hebben we het? Ja, als je ambitieus bent, maar ook realistisch, dan zitten we denk ik ergens in 2035. Oké, tien jaar ongeveer. Ja, maar ik verbind het met de discussie die we in het begin hadden. U hoort wat er in Zeeland allemaal op stapel staat. Ja. En daar hebben we echt gewoon mensen voor nodig. We hadden het in het begin van deze uitzending voor mensen die wat later ingeschakeld hebben over de komst van kerncentrales naar Zeeland. Onder andere. Ja, en u zegt, om deze inwoners in Zeeland te krijgen, is investeren het toverwoord. Ja, al wil ik dat juist ook een beetje veranderen. Omdat het beeld wel eens ontstaat van als je het over Zeeuwen hebben, dan houden ze de hand op. Want ze hebben vooral geld uit Den Haag nodig. En eigenlijk is mijn boodschap, ik heb liever mensen dan geld. Want met de mensen komt die koopkracht vanzelf. En wat je ziet is dat nou ja, de beroepsbevolking in Zeeland krimpt. Mm-hmm. Terwijl de werkgelegenheid dat niet doet. Er is ontzettend veel te doen. Het is een ontzettend plezierig leven. Ook als het, en dat hoorden we ook in de uitzending al, ook als je van stedelijke cultuur houdt. Mm-hmm. Ja, om de hoek ligt Gent, ligt Antwerpen. Als je vanuit Zeeuws-Vlaanderen kijkt, u zei over een eiland, maar dat is vooral beeldvorming in Nederland, hè, Zeeuws-Vlaanderen. Ja. We zijn echt continent. Ja. Want we zijn binnen en heel nauw verbonden met dat Vlaamse achterland. Dus ik zeg, wie zin heeft in de toekomst, die komt naar Zeeland. Want er is echt niet alleen hoop te doen, maar er is ook een fijn leven te leven. Het enige probleem is alleen, dit is een roep van jaren. En intussen zien we een krimp al jaren. Dus u zegt, als die mensen komen, komen een investering vanzelf, maar die mensen komen niet. Nou, kijk, u moet niet alleen achteruit kijken. Ik maak een vergelijking met de Mijnstreek in Zuid-Limburg. Ook dat is heel lang een gebied geweest waar de term krimp dominant was. Die term die moeten we in de geschiedenisboeken laten, want dat leidt tot kramp. Omdat je inderdaad denkt dat het allemaal minder wordt, dat voorzieningen verdwijnen, onder druk komen staan. Ja, maar dat is toch heel belangrijk om te bepalen wat voor een beleid er moet komen. Als je ziet dat het minder wordt, nee, maar het wordt niet zomaar zeggen, nee, ze komen wel. Van, nee, maar het gaat niet vanzelf gebeuren. Het wordt niet minder als je zeker op basis van economische activiteit, maar het moet natuurlijk ook in omgevingskwaliteit kunnen, dan zie je dat die demografische ontwikkeling is niet iets wat je alleen maar overkomt, maar daar kun je ook iets mee doen. We hadden het over ASML vandaag. Ik weet wat de impact geweest is van ASML op de ontwikkeling van de stad Eindhoven. Maar dat zien we natuurlijk ook in een stad als Gent, nauw verbonden met Terneuzen. Als wij een beetje meer kunnen profiteren van die aantrekkingskracht, ja, dan zijn wij geen krimpregio. Nee, dan zijn wij een regio die zich evenwichtig ontwikkeld met een groei van het aantal inwoners, want die is echt nodig. Ik ga echt met u naar de toekomst kijken, maar ik wil toch nog heel even leren uit van het verleden. Hoe komt het nou dat zoveel mensen uit Zeeuws-Vlaanderen wegtrekken, of waardoor het inwoneraantal minder wordt in plaats van meer? Nou, kijk, soms vertrek je omdat je de vlucht naar het hoger onderwijs, die we allemaal hebben gezien, ja, dat betekent dat je in Zeeuws-Vlaanderen echt ver moet. Je kunt naar de Hogeschool Zeeland, maar de universiteit is al snel Brabant in of richting Rotterdam. En ja, je weet hoe dat gaat. Op het moment dat je ergens gaat studeren, dan ga je daar ook nestelen. Dan is de kans groot dat daar je eerste baan is te vinden. Dus de drempels om terug te keren, die worden steeds groter. We zien overigens juist in Zeeuws-Vlaanderen dat jongeren heel graag terug willen. Dat ze eigenlijk ook aangeven, als de faciliteiten of de mogelijkheden er zijn, dan zijn wij echt verbonden met die kwaliteiten van dat gebied. Want dat zien ze wel. Maar dat betekent dat je, ja, ten opzichte van al die factoren die maken dat mensen tijdelijk vertrekken, dat je aantrekkelijk moet zijn voor hen om terug te keren, maar ook voor nieuwkomers om er zich te vestigen. Ja, we gaan er zo wat uitgebreider op in, op het hoe dan vooral natuurlijk ook. Maar we hebben ook een aantal Zeeuwse communityleden gevraagd waarom het voor hen juist fijn is om in Zeeland te wonen. Of je er nou vandaan komt, terug bent gegaan naar studie, of er juist naartoe bent verhuisd. Communitylid Jim Goedhart is voorzitter bij de stichting De Zeeuwse Connectie. Hij probeert daarmee Zeeuwen die verhuisd zijn terug te krijgen naar Zeeland. Ik denk een man naar uw hart. Hij heeft er dus zijn werk van gemaakt. Hè. Laten we even luisteren waarom het voor hem zo bijzonder is. Zeeland biedt veel meer dan mensen denken. Landelijke gebieden, maar ook stedelijke gebieden. Het geluk van het toeristische deel van Zeeland is dat er bovengemiddeld veel activiteiten zijn en restaurants en noem het allemaal op. Dus dat is goed voor elkaar. Maar het mooie vind ik vooral ook dat er ook echt veel kansen zijn als je kijkt naar de Zeeuwse arbeidsmarkt. Ook carrièrekansen die in Zeeland veel eerder krijgt dan ergens anders. We hebben minder hele grote bedrijven, multinationals, wel een aantal. Maar het grote voordeel van de wat kleinere organisaties is eigenlijk dat je ook veel eerder invloed hebt op de business en veel meer impact kunt maken. En dat is volgens mij iets wat heel veel mensen aanspreekt. Zeeuwen zouden nog iets harder van de daken moeten schreeuwen welke voordelen er allemaal zijn aan wonen en werken in Zeeland. Dat is wel een interessant geluid wat hij hier vertolkt. En dat is als het gaat om die baankansen. Ja, die baankansen die zijn enorm. Nogmaals, niet in alle opleidingsrichtingen. Dat beseffen we ook. En daarom is het van belang dat je die diversiteit laat zien. Maar het is niet zo dat je geen kans op werk hebt. Integendeel, je kunt ook een hele mooie loopbaanontwikkeling invullen. Wat je dan ziet is, kan ik het ook combineren als mijn partner in een heel andere sector werkzaam is? Ja, dat zijn nu precies de uitdagingen. Die maken dat hard werk is in Zeeland om mensen te overtuigen, kom er naartoe. Ja, er zit daar een hele belangrijke drempel voor mensen. Dus de ene kan wel werk vinden, maar de partner vindt het dan lastiger. Ja, maar dat betekent bijvoorbeeld dat we heel erg werk maken van het slechten van grensbelemmeringen. Want ja, op het moment dat de ene partner werkt in de industrie in Terneuzen en de andere bijvoorbeeld in de media in Gent, en dat is uitstekend te combineren. Ja. Alleen moet je die mensen dan wel helpen met die grensbelemmeringen die ontstaan bij wonen en werken in twee verschillende landen. En ja, we zullen als Zeeuwen daarin veel uitnodigender nog kunnen zijn. We hebben een prachtig expertcenter waarin we ook mensen welkom heten en begeleiden. En in Zeeland, ja, weet je, het gaat mij om de breedheid van de investeringen die we moeten doen. Omdat mensen ook kijken naar de volhoudbaarheid van voorzieningen. Ja. Onderwijs, kinderopvang, zorg. Ik hoor toch het woord investeringen. Nou, dat zijn investeringen, maar het wordt een kip-ei-probleem als je zegt, we gaan pas investeren als de mensen op de stoep staan. Ja. Maar de mensen komen pas als ze zien dat die voorzieningen beschikbaar zijn. Moeten ze ook verleiden om te komen. Juist, en dat is de hele mooie uitdaging die we hebben. Ja. Om te laten zien. En dat betekent ook dat je op een andere manier bouwt. Hè? Flexibeler, sneller, meer in de kwaliteit die mensen vragen. Dus meer huren dan koop. En dat zijn, ja, dat doortrekt de hele agenda in Zeeuws-Vlaanderen. En dat moeten we met elkaar doen. Ja, want u zegt Gent, daar kijken we bijvoorbeeld naar. Daar is sprake van een bevolkingsgroei. Daar redden ze het eigenlijk helemaal niet om iedereen een plek te geven. Daarvan zegt hij, oh, die willen wij dan wel hebben, die mensen. Om wie gaat dat dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als het gaat om jonge gezinnen, dat die een hele andere woningen bijvoorbeeld al nodig hebben dan als het gaat om gepensioneerden bijvoorbeeld. Ja, wat je natuurlijk ziet is, het beeld van Zeeland is, het is populair onder vakantievierders en gepensioneerden. Terwijl inderdaad, als je kijkt naar Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen is echt verbonden met dat Vlaamse achterland. Mm-hmm. En dat betekent dat, nou ja, Vlaamse gezinnen, die zijn in Terneuzen heel welkom. Ja. Maar we moeten oog hebben voor het feit dat een aantal zaken het voor hen aantrekkelijk maakt om in Terneuzen te werken en in Vlaanderen te wonen. Ja. En wat zijn die drempels dan nu? Ja, die zitten in de sociale zekerheid, die zitten in de fiscaliteit. Die zitten eigenlijk in alles. Maar tegelijkertijd moet je het niet alleen maar hebben over je beperkingen, maar juist ook op een aantal voordelen. Gentenaren die zijn echt fan van Zeeland als het gaat over de omgevingskwaliteit, de mogelijkheden om juist werk te combineren met die kwaliteit van die leefomgeving. Je weet dat de Michelinsterrendichtheid in Nederland is nergens hoger dan in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat betekent dat we ook wel profiteren van die nabijheid van die Vlamingen om wel kwaliteit te ontwikkelen. En ja, ben trots op wat kan, maar proberen dat ook vooral samen te doen. En als iedereen gaat zitten wachten op de ander, dat is ook bij openbaar vervoer bijvoorbeeld een punt. Ja. Ja, je kunt wachten tot de mensen bij de bushalte staan, maar mensen gaan niet bij de bushalte staan als die bus niet komt. En wat zeggen ondernemers? Want we weten overal in Nederland, overal in Europa, is er sprake van een personeelstekort. Welke sectoren in Zeeuws-Vlaanderen zoeken nou personeel bijvoorbeeld? En wat doen die ondernemers nu om dat personeel te trekken? Nou, het mooie is misschien wel dat als we naar ondernemers kijken, dan hebben we natuurlijk altijd over de industrie en de technische beroepen. Maar als je naar het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger beroepsonderwijs in Zeeland vraagt, die zullen zeggen, we hebben eigenlijk in alle sectoren tekorten. Zo komen ook mensen tekort in de zorg. We hebben op dit moment, de vergrijzing is hier en nu. Mm-hmm. Dus ik ben voorzitter van de veiligheidsregio. We hebben echt behoefte aan nieuwe politiemensen. We hebben, dus er is gewoon. Dat is op zich een voordeel, toch, zou je zeggen? Als je breed uitzet. Het is een heel mooi voordeel. Wat je wel moet beseffen is dat je inderdaad, als je bijvoorbeeld van stedelijke cultuur houdt, dan voelt Zeeuws-Vlaanderen misschien als een beetje emigreren. Omdat je afscheid neemt van iets wat van de Randstad. Mm-hmm. En je keert richting Antwerpen en Gent. Ja, dat zijn natuurlijk fantastische steden. Ja. Maar je moet ze wel ontdekken met elkaar. Ja, moeten mensen dan wel weten. Ik ga nog even terug naar onze communityleden. Sari Steenbergen is 30 jaar oud, komt uit Hulst. Daar is ze ook een tijdje weg geweest. Sari is iemand die na haar studententijd terug is gekomen naar Zeeuws-Vlaanderen. Dat horen jullie vaker, denk ik. Zeker. Want zijn mensen die kennen natuurlijk de cultuur. Ze willen ook graag terug. Ja. Laten we even luisteren naar waarom Sari uiteindelijk weer in Zeeland terecht is gekomen. Toen ik van de middelbare school afkwam, riep ik altijd dat ik niet, of in ieder geval niet snel terug zou keren naar het Zeeuws-Vlaamse. Nou, tijdens mijn afstudeerperiode werd het al heel duidelijk dat hier veel ruimte was voor je eigen ontwikkeling. Want ik had een keuze uit meerdere afstudeerstages ten opzichte van mijn studenten. Die bij mij in de klas zaten, die moesten toch wel vechten om een hele leuke plek. Nou, daarnaast hadden we heel snel een nieuwbouwhuis te pakken. Dus vielen met de neus in de boter, wat onze wensen betreft. Nou, daarnaast bleek dat hier in Zeeuws-Vlaanderen hartstikke veel te doen is. Je hebt veel verenigingen als je daarvan houdt. We hebben veel feesten, we hebben veel festivals. De grote steden zijn om de hoek. Dus eigenlijk heb ik nooit saai. Nou, en ik heb ook al heel veel kansen gehad hier in het Zeeuwse. Op zowel dus het vlak van wonen en werken. En ja, ook de sociale kringen groeit en groeit nog steeds. Ja, zij heeft dus een plek gevonden in Zeeland, is weer teruggekeerd. Maar ik las dat voor met name hoogopgeleide jongeren, expats en arbeidsmigranten het huidige woningaanbod nog niet echt voldoet. Is dat iets waar jullie ook oog voor hebben? En dat voorrang ook geven? Nou, daar hebben we oog voor. Maar eerlijk gezegd vind ik dat lang heeft geduurd. En dat het nog steeds hard werken is om je te verplaatsen in wat is nu de werkelijke behoefte. Wij zijn in Nederland te veel opgevoed, zeker de generatie waar ik voor sta, met een huis kopen. Terwijl een expert is gewoon, die is op zoek naar instapklare kwaliteit. Ja. Die weet ook niet precies hoe lang dat hij blijft. Nee. Dus ja, die doet niet per se iets met een 30-jarige hypotheek. Dus we zullen op al die onderdelen moeten kijken, wat kunnen we in die wonen als een dienst, hè? Wat kunnen we expats aanbieden, of wat kunnen we ook retourzeeën aanbieden, om ervoor te zorgen dat die drempel genomen wordt. Mm-hmm. Wat ik belangrijk vind, en nogmaals, vandaag en morgen hebben we ook een aantal Haagse ambtenaren te gast in Zeeuws-Vlaanderen, om met elkaar te denken van, het gaat over al die onderdelen. Dus niet alleen maar de huisarts, de tandarts, het onderwijs, de zorg. Maar we zullen allemaal dat moeten doen. Daarom heb ik die stip op de horizon gezet. Overdoe dat niet alleen, maar samen met mijn collega burgemeesters. En ook juist met dat bedrijfsleven waar we het ook over gehad hebben. Die zeggen, laten we uitspreken dat we deze toekomst willen. En dat is een groei naar 125.000 inwoners. Mm-hmm. Wat mij betreft moet dat ook de Zeeuwse ambitie zijn. Als je hoort wat er te doen is. Ja. En dan op alle onderdelen zeggen, vanuit dat uitgangspunt gaan we investeren. Ja, en gaan we dus mensen verleiden. Dus er zijn ook mensen die om een hele andere reden naar Zeeuws-Vlaanderen verhuizen. En Marlies Bunte is zo iemand. Zij kon er in 2017 eigenlijk niet omheen om te verhuizen naar Zeeland. Zij is op een andere manier verleid, kunnen we zeggen. Ik ben opgegroeid in Twente en heb daarna ook in Wageningen en Utrecht gewoond. Daar studeerde ik. Maar ik zag mezelf oud worden in Twente. Helaas werd het anders toen ik een koeienboer ontmoeten uit Zeeuws-Vlaanderen. Daar werd ik verliefd op. En ja, een melkveebedrijf verplaatst je niet zomaar. Dus heb ik mij verplaatst naar Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen. En ja, dat was het eerste jaar eigenlijk echt wel heel pittig. Want je moet helemaal opnieuw beginnen. Een nieuw sociaal leven. Een nieuw netwerk opbouwen. En dat heeft tijd nodig. En dat vergat ik wel eens. Maar uiteindelijk is het eigenlijk heel goed gelukt. Ik heb eigenlijk heel veel ondernomen in de buurt. Ik heb me aangesloten bij een netwerkorganisatie voor jongeren. Ik heb de buurt eigenlijk verkend. Maar ben ook zelf op mensen afgestapt. En zo heb ik eigenlijk een heel fijn leven om me heen gecreëerd. Een fijn sociaal leven. En de kwaliteit van leven is hier, vind ik, echt goed. Ik voel me inmiddels ook helemaal thuis. Zeeuws-Vlaanderen heeft natuurlijk eindeloos veel ruimte. Heel veel lege polders. Eerst moest ik er enorm aan wennen, maar inmiddels vind ik ze echt prachtig. En een collega van mij gaf ooit ook aan dat je die ruimte om de mensen heen ook terugziet in de mensen zelf. In hoe mensen reageren en hoe ze met elkaar omgaan. En daar kan ik me eigenlijk helemaal in vinden. Mensen voelen hun vrijheid en stralen die ook uit. En dat zie je echt terug dat mensen in Zeeuws-Vlaanderen en ook in Zeeland relaxed zijn, genieten, ook van de kleine dingen van het leven. En zich ook niet te druk maken. En dat is volgens mij een hele fijne manier om te leven. Zij heeft helemaal de plek gevonden en zegt ook, nou, Zeeuwen staan ook echt open voor mensen van buiten. Hè? Mensen bijvoorbeeld zoals zij die uit Twente komen. Ik las dat een aantal jaar geleden Zeeuws-Vlaanderen wel was gegroeid in het aantal inwoners. Waren een paar honderd. Dat kwam toen met name door arbeidsmigranten, vluchtelingen, mensen uit Oekraïne. Probeert u deze mensen ook actief een plek te geven? Bovenop bijvoorbeeld wat er al gevraagd wordt uit Den Haag. Omdat u denkt, nou, dat is een goede plek. Om hier voor jullie. Nou, sterker nog, kijk, onderdeel, als je uitspreekt, we gaan naar 125.000 inwoners, dan weet je dat je ook een appel doet op internationale werknemers. Want werk is vaak natuurlijk een motief. Want dat hebben we in aanbod, dus daarom komen mensen. Maar wij willen graag dat mensen natuurlijk daarin ook een bestaan opbouwen. Dat ze daar trouwen kinderen. Je kunt verliefd worden in Zeeuws-Vlaanderen, hebben we net gehoord. Is dat je daar je bestaan opbouwt en dat je die mensen daarmee ook faciliteert. Dat vind ik wel dat Zeeuwen nog wat meer zou mogen omarmen. En ja, ook landelijk is dat natuurlijk wel de discussie. Een geleidelijke groei van de bevolking betekent internationale migratie. Laten we die op een positieve manier met elkaar omarmen. Mm-hmm. En dat gebeurt in Zeeuws-Vlaanderen. En ja, die mevrouw vertelde mooi, want dat is denk ik heel erg van belang. In Zeeuws-Vlaanderen kun je die regie op je eigen leven invullen. En dat is natuurlijk wat mensen vooral zou moeten aanspreken om naar ons toe te komen. Ik ben benieuwd of het u gaat lukken. Dank u wel voor dit gesprek, burgemeester Erik van Merrienboer. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Behalve hun ogen of karakter kun je van je ouders ook een gen erven dat je vroeg of laat ziek zal maken. Zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd kan een enorme impact hebben op je leven en op dat van de hele familie. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Wil je eigenlijk wel weten of je die ziekte zal krijgen? En zo ja, is er ooit een goed moment om te testen? En hoe ga je dan om met het resultaat? Over zo'n alles ontwrichtende erfenis ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen. Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. En actie! Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten, 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel. Aldi. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. De U-turn. Controle over drank en drugs. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. De U-turn. Controle over drank en drugs. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn. Uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. De U-turn. Extreem discreet. En exclusief. And the winner is... Onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. De kwaliteit van het Engelse zwemwater laat ernstig te wensen over. Nou en, hoor ik u denken. Maar geloof me, het is echt heel smerig. En belangrijker nog, het zou zomaar een groot verkiezingsthema kunnen worden in het Verenigd Koninkrijk. Correspondent Lia van Beckhoven is hier om uit te leggen waarom dit de Britten zo hoog zit. Flinke tip van de sluier. Eigenlijk gaat dit over privatisering van overheidsdiensten. Dat zometeen. Nu eerst, nog nooit zijn zoveel middelbare scholieren van school gestuurd vanwege agressie en wangedrag. Daarover meer in het NMS Journaal met Kirsten Klomp. Uit gegevens van de onderwijsinspectie in handen van RTL Nieuws blijkt dat de problemen door heel Nederland spelen en op verschillende onderwijsniveaus. In gesprek met RTL vertellen docenten dat ze thuis zijn lastiggevallen na een aanvaring. Bij mij thuis is de achteruit van mijn auto ingegooid met een stoeptegel. Ik heb camera's rond mijn huis en daarop is te zien dat het jongens van school waren. Ik heb het meteen op school verteld, maar mijn leidinggevende vertelde me dat het niks met school te maken had. De directie liet me gewoon in de kou staan. Demissionair minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs wil kijken of incidenten beter te registreren zijn. En ook wil ze dat schooldirecties vaker aangifte doen. Bij een steekpartij in Den Haag is vanmorgen een man om het leven gekomen. Een vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en is een huis binnengevallen. Erik Kooijman van Omroep West sprak met een buurtbewoner die eerste hulp verleende. Hij zag een vrouw in de berm liggen naast de auto. En toen is hij de auto ingesprongen op de bijrijdersstoel. En toen heeft hij geprobeerd het bloed te stelpen van de man die achter het stuur zat. Dus hij was eigenlijk als eerste ter plekke. En hij zei ook, ik ga wel even naar slachtofferhulp. Want dit heeft wel een behoorlijke impact als je zoiets doet. Het motief van de steekpartij is nog niet bekend. Het aantal verkeersovertredingen is terug op het niveau van voor de coronapandemie. Vorig jaar werden bijna 8,5 miljoen boetes uitgeschreven, iets meer dan in 2019. De meeste boetes werden uitgeschreven omdat mensen te hard reden, verkeerd geparkeerd stonden of door rood licht reden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken hoe het brugongeluk in Lochem 2 weken geleden heeft kunnen gebeuren. Bij de brug in aanbouw stortte 1 van de brugbogen naar beneden. 2 bouwvakkers kwamen om het leven. De onderzoeksraad hoopt het onderzoek binnen een jaar af te hebben. Het aantal ZZP'ers is de laatste 10 jaar sterk gestegen. In 2014 waren het er ruim 800.000. En nu zijn het er 1,6 miljoen, meldt de Kamer van Koophandel.

Het is 7:07. Aan tafel de burgemeester van Terneuzen, ook mijn spraakmaker, Erik van Merrienboer. Hij heeft niet zozeer behoefte aan geld, maar wel aan mensen in zijn provincie om te kunnen worstelen en boven te komen. Dat bespraken we voor het nieuws. Wat doen we dit half uur? Naar tegen 11:30 natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: wat is volgens een Franse topschermster de reden voor haar positieve dopingtest? Dus het stuifmeel van de bloem van de ene plant komt op de grote stamper van de andere plant. Makkie, hè? Straks het niet verder antwoord, mocht u het nog niet weten. Dan nu, de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Die zijn dit jaar, en daarom was de begrotingsdag van gisteren nog belangrijker dan anders. En het bij ons gaat dat gepaard met een koffertjesmoment, een rood koffertje in dit geval. En de minister van Financiën, Jeremy Hunt, deed zijn best om het verhaal zo positief mogelijk te maken. We are of course in a recession, interest rates are still high. He wants to present a bit more of an optimistic economic picture. What we can be sure of though is that it will affect most people. Oh, there he is. Jeremy Hunt just coming out now from number 11. You can see here, holding up that red box. Are they rabbits, Charles Brook? A lot of questions from reporters here about what rabbits, so the surprise element, if you like. Here's Jeremy Hunt. Madam Deputy Speaker, it is to unleash people power that we today put this country back on the path to lower taxes. A plan to grow the economy versus no plan. A plan for better public services versus no plan. A plan to make work pay versus no plan. Growth up, jobs up, taxes down. I commend this statement to the House. Ja, politiek Brits geweld hoorde je hier voorbij komen. Ja, hij probeerde het dus positief te brengen. Had hij iets positiefs te brengen, Lia? Nou, het ging over to pee or not to pee. Waarmee bedoelt 2 pence, hè? 2, als in het cijfer 2, pee. Zou de regering inderdaad die 2p afhalen van wat de Brit aan belasting betalen? En inderdaad is een reductie aangekondigd van 2% op de verplichte bijdrage aan de sociale zorg die de Britten moeten leveren. Dus dat was die 2p. Or not to be. Maar afgezien daarvan moet ik je zeggen, als je nu de media erop naleest en je ziet de kranten, dan denk je van erg vlak op gereageerd. Kijk, als dit een begroting had moeten zijn om de Britse verkiezingen aan te kondigen en om een cadeautje te zijn voor de Britse conservatieve regering, hè, die natuurlijk toch hoopt opnieuw de verkiezingen te winnen, dan denk ik niet dat die campagne succesvol begonnen is. Afgezien daarvan, Roos, vind ik ook zo interessant, zitten de Britten te wachten op belastingverlaging in welke vorm dan ook? Mm-hmm. Nee. Want als je kijkt naar al die peilingen en je kijkt naar al die groepen die dan regelmatig ondervraagd worden door allerlei bureaus en partijen, dan zeggen de Britten: investeer in godsnaam in de openbare sector. He, iedereen weet dat hij, we hebben het er vaak over gehad, dat hij op zijn tandvlees loopt. Waar je ook kijkt, het stort allemaal in. Ja. Als er bijvoorbeeld een nieuwe tandarts ergens komt, dan moet de politie eraan te pas komen om al die rijen wachtende van mensen die zich willen inschrijven, om die tegen te houden. Ja. 10% van alle Britse gemeentes, 10% gaan dit jaar failliet. Dus iedereen roept meer investeer belasting daarin. Ja, meer belasting, is dat de roep ook? Nou, dat is bijna onvermijdelijk. Dat zegt niemand, want de belastingen zijn al op recordhoogte. Ja, wie gaat er nou iets merken dan van deze ene verlaging? Wat denk je? Ik bedoel, hetzelfde verhaal weer. Het zijn vooral degenen die boven gemiddeld verdienen, de echt boven modale inkomens, die er het meest op vooruit gaan. Mensen die stemmen op de Conservatieve Partij. Mensen die stemmen op de Conservatieve Partij. En die vooral stemmen op de Conservatieve Partij in die regio's, in van die kiezerstricten waar de Tories echt moeten winnen, willen ze een kans maken. Mm-hmm. Maar weet je wat ook zo interessant is? De politieke boodschap is een beetje van de hoop was, hè, dat minister Hunt een fiscaal konijn uit de hoed zou kunnen toveren. Hè? Iets waar iedereen ongelooflijk enthousiast over werd en zou zeggen van: ja, dit kan niet anders. Dit is zo slim gevonden. Dit geeft iedereen, vooral in de conservatieve gelederen, zo'n oppepper. Dit is echt de knaller waar we voor gaan. Het kan niet anders. Er komen nu in mei verkiezingen. Dit is de aanloop ernaartoe. Ja. Maar nee, we weten niet wanneer de verkiezingen zijn. Nee, ik wilde net vragen. Dat is wel heel kort dag. Ja, maar wanneer wel? Geen idee. Ergens dit jaar? Nou, theoretisch. Theoretisch kan het nog tot eind januari 25. Oké. Okay. Want verkiezingen moeten gehouden worden... binnen een tijdsbestek van 5 jaar nadat de vorige geweest zijn. En de vorige waren eind januari 2019. Ja. Dus je kunt wachten, maar kijk, een verkiezingscampagne in de winter kun je vergeten. De Britten vergeven het je nooit als je campagne gaat voeren rond kerst. Dus dat gaat niet gebeuren. In de zomer ook niet. Want ook dan willen de Britten niet aan politiek herinnerd worden. Dus is de keuze, en daar wordt eindeloos over gespeculeerd... en daar blijft eindeloos over gespeculeerd worden... want alles hangt nu, hij wordt gezien tegen het licht van een campagne... en van verkiezingen. Het wordt dus of mei, dat zou kunnen... of oktober, november. Ja, meneer Van Merrienboer, als je nu zou horen... ja, nee, die verkiezingen zijn in mei. Dat is morgen, toch? Sorry. Als het gaat om een campagne optuigen, et cetera. Zou je daar nerveus van worden als het zo zou gaan hier? Als het op die manier zou gaan, wel. Tegelijkertijd zit een cultuurelement in. Want als we over failliete gemeenten praten... ook in Nederland zijn gemeenten stevig met het Rijk... en met de in afwachting van de formatie. En wij hebben het over het ravijn, hè? In 2026 en verder. Dus de thema's zijn voor een deel herkenbaar. Maar ze kennen natuurlijk wel precies die... nou ja, de Engelse tongval, om het zo maar eens te zeggen. Waar ik een beetje cynisch van word, is alsof je verkiezingen kunt organiseren... als het gaat over welk thema zullen we eens naar de stembus gaan. Terwijl er juist in dat publieke domein zoveel onderwerpen zijn... waar burgers, inwoners, niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland... Hoe bedoelt u organiseren naar aanleiding van... Nou, dat je het frame kunt kiezen over... we gaan naar de kiezer, wie is kampioen belastingverlaging. Terwijl de kiezer bedoelt, u weet precies wat er speelt... en wat voor hem of haar belangrijk is. Ja, maar je piekt dan met zo'n thema... terwijl je denkt van ja, maar er zijn hele andere zorgen... waar we eigenlijk op dat moment aan voorbij gaan. Ja. Omdat we de electorale snaar alleen maar willen raken. Daar wil ik wel naartoe, want een van die onderwerpen... die hebben wij er even uitgelift nu. Want je zei al, Lia, er speelt heel veel rondom voorzieningen... de tandartsen bijvoorbeeld, maar dat leeft veel breder. We hebben er eentje uitgekozen. Een van die onderwerpen die kunnen gaan spelen in die verkiezingstijd... is de erbarmelijke toestand van het water in Engeland. England's rivers are filled with a chemical cocktail of sewage, agricultural waste and plastic. The numbers are absolutely mind-boggling, but the pictures are even worse. Condoms, toilet paper, excrement floating in the sea. Last year, raw sewage was dumped in rivers and the sea 824 times a day on average. How have we got to the point where we're all like, oh yeah, there's just loads of shit everywhere in the waters? Not a single river in England is free from pollution. I'm here today on behalf of the water industry to say sorry. So the English privatised water monopolies are sorry for turning your beaches and your rivers into sewers. Why, in a UNESCO World Heritage Site, is sewage going into our rivers? It's you who will pay ultimately for the clean-up. Ja, dit gaat over dat rivieren en de zee eigenlijk riolering zijn geworden. Hè? De drijft poep in rond en condooms in rond en maanverband in rond. Het is echt ongekend smerig. Mensen mogen er niet in zwemmen. Mensen die het wel doen, worden er ziek van. En dit zou allemaal komen omdat het waterbedrijf is geprivatiseerd in de tijd van Thatcher. Dat moet je even uitleggen, wat die relatie is. Het klopt dat er geen één rivier is in Engeland. Geen één rivier die gezond of zuiver is, hè? Maar het is niet alleen de schuld van de geprivatiseerde waterbedrijven. Ik bedoel, er zijn ook boeren die ongelooflijk veel van hun afval... illegaal storten in rivieren. Maar de grote boosdoeners zijn inderdaad de waterbedrijven. En de reden is, die zijn geprivatiseerd 34 jaar geleden. Maar ze hebben toen eigenlijk een vrijbrief gehad. Ik bedoel, wat je nu hebt is dat ze zijn geprivatiseerd... via regionale normen. Dus ik heb niet de keuze om te kiezen, wonende in Londen... bij welk waterbedrijf ik aangesloten wil zijn. Want het is Thames Water in mijn gebied. Regionale monopolies zijn er. Regionale monopolies. Ja. En dat betekent, denk ik, en dat heeft er ook veel mee te maken... dat ze niet tegen elkaar hoeven te concurreren. Hè? Dus de consument heeft wat dat betreft heel weinig in te brengen. Een ander groot probleem is de afspraken die destijds gemaakt zijn. Ik bedoel, de meeste van deze geprivatiseerde waterbedrijven... zijn in handen van buitenlandse organisaties. Inderdaad, Nederland zit er ook in met Nederlandse pensioenfondsen. Dat zei ik in de reclame tegen jou, dat ik erachter was gekomen... dat er een Nederlands pensioenfonds mede-aandeelhouder is van dat Thames Water. Hè? Ja. De meeste waterbedrijven zijn in handen van Maleisische... of Chinese equity-investeerders of Canadese pensioenfondsen. Mm-hmm. Dus die zijn verantwoordelijk voor uitkeringen aan... het rendement aan hun aandeelhouders en niet aan de cliënt. Een ander groot probleem is dat die waterbedrijven. De regering was blij ervan af te zijn toen ze privatiseerden, want die hoopte dat privéorganisaties er zouden in investeren. Is dat nodig? Dat is fantastisch nodig. Want iedere dag lekt 20% van al het water weg, omdat er lekken zijn in die buizen, in die leidingen. Die zijn zo oud. Die dateren nog van de 19e eeuw. Ja. En dat is een miljard liter. Ik heb het laten uitleggen. Dat zijn 1000 zwembaden per dag van Olympische afmetingen. Lekt er weg. En dat komt omdat die bedrijven zijn geprivatiseerd en die hebben dus hun aandeelhouders bediend. Die hebben dividenden uitgegeerd aan die aandeelhouders in plaats van dat ze dat geld hebben geïnvesteerd in de infrastructuur. En nu dus met alle gevolgen van dien. Die waterbedrijven kampen met miljarden aan schulden. Kunnen dus eigenlijk ook die investeringen nu niet meer doen. Dat heeft dus gevolgen voor de watervoorziening, de drinkwatervoorziening, maar ook dus voor de zwemwatervoorziening. En dat heeft er weer te maken met hoe vaak je water mag lozen als de pijpen overlopen. Ja, niet drinkwater. Nee, het gaat over het lozen. Hoe dat zit, Roos, dat is ook ingewikkeld? Nee, helemaal niet ingewikkeld. Hoe dat zit is dat ook toen er onderhandeld werd over de verkoop van die waterbedrijven, zeiden die waterbedrijven, ja kijk, het systeem is zo verouderd, je kunt van ons niet verwachten dat we zoveel miljard per dag investeren in het moderniseren van die leidingen. Mm-hmm. Dus als ze overstromen omdat ze te krap zijn, te klein zijn, te smal zijn die pijpen, dan moeten wij de teveel aan water, bij stortregens bijvoorbeeld, kunnen lozen in nabije rivieren of in de zee. En de ring heeft gezegd, ja prima, bij wijze van uitzondering mag je dat doen. En je begrijpt, wat toen uitzondering was, is nu regelmaat. Is nu aan de orde van de dag. Ja. Dus vandaar dat iedere keer als er iets overstroomt, dat te veel aan water geloosd wordt. En dat je inderdaad tussen de uitwerpselen zwemt op bepaalde plekken in het Verenigd Koninkrijk. Ja, maar dat drinkwater, dat is verder wel oké. Behalve dat het massaal weglekt. En duur is. Het wordt steeds duurder. Want nu inderdaad hebben de waterbedrijven zo'n hoge schuld dat ze een stijging van de prijzen willen, wat de consument betaalt aan water. En daarmee bijna niet alleen maar toekomen aan het afbetalen van een rendement aan de aandeelhouders. Hier zijn die Britten dus mee bezig. Want, en de regering ook. Want de waterbedrijven die willen dat de regering natuurlijk de schulden kwijtscheldt. Ja, het gaat om miljarden, hè? Het gaat om 70 miljard pond. Ja. Ja, en dat terwijl de economie niet enorm bloeit, kan ik het zo zeggen, sinds de mag, Brexit. Dat mag, understatement, ja. Ja, hoe gaat dit een rol spelen tijdens de verkiezingen? En hoe staan de partijen erin? Nou, het is niet de allergrootste kopzorg van de Britten. Dat is nog steeds de bestaansonzekerheid, die heel groot is. Maar je ziet wel dat het een van de grootste onderwerpen is in bepaalde regio's in het Verenigd Koninkrijk. Mensen zijn echt boos op water. Voor het eerst bij deze verkiezingscampagne gaat water, de kosten daarvan, maar ook het feit dat het zo smerig is, dat er geen schone rivieren zijn, dat je bijna, dat je echt van tevoren moet kijken waar je kunt gaan zwemmen of vissen of surfen. Dat gaat echt een rol spelen, vooral aan de kusten en bij mensen die in de buurt van rivieren wonen. Ja, en wat doet de conservatieve partij? Gebeurd. Wat zeggen zij? Wat is hebben gezegd houding? Dat ze inderdaad meer druk zullen uitoefenen op de waterbedrijven om te zorgen dat zij zich houden aan de normen en het zuiverder moeten houden. En dat gaat inderdaad gebeuren tegen 2050. Sorry? Tegen 2050. Je hebt toezichthoudende organisaties. Nou, daar wilde ik net naar vragen. Daar is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon de regering medeverantwoordelijk voor dat toezicht. Hoe zit het daarmee? Nou, die toezichthoudende organisaties die zijn sinds de financiële crisis van 2008-2010... die hebben hun begroting zien krimpen met 80%. Met andere woorden, je komt ermee weg je niet te houden aan de regels. En dat gebeurt. Ze krijgen, als er gecontroleerd wordt, dan is dat sporadisch. En de boetes zijn ook vrij klein. En wat zegt Labour? Wat is hun oplossing voor dit probleem? Labour heeft heel lang gezegd, want dat willen dus de Britten. De Britten willen dat al de nutsbedrijven, maar ook spoorwegen bijvoorbeeld, opnieuw genationaliseerd wordt. En in eerste instantie heeft de Labour-partij gezegd, nou, dat vinden wij geen slecht idee. Maar nu is ook dat geschrapt en willen ze niet van nationaliseren weten. Dus die blijven in privéhanden. En waarom niet? Omdat ze een rekensommetje hebben gemaakt? Het kost natuurlijk fantastisch veel geld. Wat ga je doen met al die schulden van die bedrijven? Ga je die opnemen als overheid? Ga je die schrappen? Bovendien, er moet zo gigantisch veel geïnvesteerd worden in al die geprivatiseerde bedrijven, na 34 jaar, nog steeds. Labour zegt, wij kunnen het geld beter besteden. Ja, dit is een van de vele grote problemen waar de Britten mee kampen. Ik heb al gezegd, de economie gaat niet goed. De zorg gaat niet goed, om maar eventjes een paar te noemen. Wat gaat dit voor gevolgen hebben voor het stemgedrag? Nou, wat je nu al merkt eigenlijk is dat niemand er meer van uitgaat dat de conservatieven de verkiezingen winnen. Dus de conservatieve partij, dat vind ik ook zo interessant als je de media op naleest. De aandacht gaat nu al uit veel meer naar Labour. Het is alsof de conservatieven genegeerd worden. Het maakt niet uit wat ze zeggen. Mm-hmm. Gisteren was een mooi voorbeeld met de begroting van Jeremy Hunt. Iedereen gaat uit van wat gaat Labour doen. En ook nu al het beleid van de conservatieven is erop gericht om Labour zoveel mogelijk in de tank te krijgen. Om het Labour zo moeilijk mogelijk te maken. Er zijn een aantal kleine ideeën die de minister van Financiën genoemd heeft. Die zijn allemaal rechtstreeks gejat van de Labour-partij. Oh ja? Ja, dus de Labour zelf praat over verschroeide aarde, weet je, scorched earth. Hè, omdat de conservatieven het hen zo moeilijk mogelijk willen maken. Hoe dan ook, de Tories spelen eigenlijk niet meer mee. Nee. Ze hebben maakt nog nooit... Labour ook een soort schaduwbegroting, zoals hier GroenLinks bijvoorbeeld in het verleden wel eens heeft gedaan? En ze willen ook alles tot achter de komma uitgerekend hebben, zodat ze niet bekritiseerd kunnen worden op je belooft van alles, maar je kan het niet betalen, of waar komt het geld vandaan? Ja, maar daar zijn de Britten wel gevoelig voor. Die zien dat wel, want ja, onvermijdelijk een belastingverhoging. Heel erg. Maar dan nog kun je zeggen wat je wil. Ik bedoel, je kunt zeggen van de belastingen zijn nu al hoger dan ze sinds de Tweede Wereldoorlog geweest zijn, en ze zullen waarschijnlijk nog hoger gaan. Je kunt wel zeggen, we willen het van niet, maar het gaat wel gebeuren. Dankjewel, Lieve van Beckhoven, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Naamgenoot Roos Timmers, goedemorgen. Ja, hi Roos. Welkom, fijn dat je er bent. Je bent 24, je komt uit Deurne. Ja. Je bent werkzoekende. Ja. Nou ja, de man naast je zoekt nog mensen die werk zoeken. Dus ja, wellicht kunnen jullie elkaar straks buiten vinden. Roos gaat mij naar Zeeland dadelijk. Roos, even kijken. Jij bent hier natuurlijk om nieuwskenner van de weken te worden. Dan kun je €100 mee winnen. De hoogste score tot nu toe is die van maandag. 63 punten, neergezet door Sarah Boris uit Leidschendam. Hoe zit je in de wedstrijd, zo aan het begin? Ja, ik... heb een beetje ingelezen in de trein. Dus, goed zo, redelijk zelfverzekerd zie ik. Ja, nou, ik wens je heel veel plezier. Boetes voor het onterecht binnenrijden van een milieuzone. Fout parkeren. Het niet dragen van een helm. Of door rood licht rijden. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen tot het niveau van voor de coronapandemie. We zien tegelijkertijd ook dat de pakkans die mensen ervaren op dat soort vergrijpen historisch laag is. Handhavers moeten meer bevoegdheid krijgen rondom de verkeersveiligheid. Zodat ook zij kunnen controleren op snelheid en overtredingen kunnen uitschrijven. Het plan kan in elk geval al op steun rekenen van de ANWB, BOVAG en de Fietsersbond. De vier grote steden van ons land willen meer kunnen doen tegen verkeersovertredingen. Vraag 1. Ze willen ze BOA's meer bevoegdheden geven en daarnaast willen ze meer van wat voor gezamenlijke objecten? Flitspalen. Ja, de handhaving van de verkeersregels is nu nog landelijk geregeld. De vier steden vragen nu het kabinet om ruimere bevoegdheden. Vraag 2 dan. Het is overigens niet zo dat er landelijk nauwelijks boetes worden uitgeschreven. Vandaag werd bekend dat er vorig jaar bijna hoeveel miljoen verkeersboetes zijn uitgedeeld? 8,5 miljoen. Ja, ook goed. Er werden opvallend meer boetes uitgedeeld vanwege bellen in de auto of op de fiets en vanwege rijden in verboden gebieden. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Het Russische leger heeft een aanval uitgevoerd op de Oekraïnse havenstad Odessa. Het gebeurt niet vaak dat Zelensky zich zo dicht in de buurt van een Russische aanval bevindt. Havensteden zoals Odessa zijn geregeld het doelwit van Russische raketten. Zelensky en premier hebben geen tijd meer om te schuilen, maar blijven ongedeerd. Een paar honderd meter van de Oekraïense president Zelensky klonk gisteren een luide explosie in Odessa. Komt de vraag, vraag 3, dat gebeurde toen Zelensky bezoek had van de premier van welk land? Griekenland. Ja, het gaat om de Griekse premier Mitsotakis. Hij bezocht Oekraïne voor het eerst sinds de Russische invasie in februari 2022. Vraag 4 dan, Rusland heeft de aanval bevestigd en zegt dat wat in het havengebied van Odessa het doelwit was? Zeedrones. Ja, dat wordt goed gerekend. Ik zie de jury knikken achter jou. De havens zijn regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Volgens een commandant zijn er sinds juli meer dan 880 droneaanvallen en 170 raketten gelanceerd op dit soort gebieden. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Het belang van ASML is enorm. Vooral ook omdat ASML heel veel samenwerkt met allerlei andere bedrijven. Honderden leveranciers zijn betrokken bij het proces van ASML. Adriaanses. Ja, Mickey Adriaanse, demissionair minister van Economische Zaken. In Den Haag is een speciale operatie opgezet om ASML binnen de grenzen te houden. Kun je nu een extra puntje scoren? Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. Voor de makkelijke vraag 1 punt, de moeilijke 2 punten als je hem goed hebt. Doe maar de moeilijke. De baas van ASML, maakt zich zorgen om het vestigingsklimaat in Nederland. Hij is vooral niet blij met 2 wetswijzigingen, namelijk het inperken van belastingkorting voor expats en een nieuwe belasting op het aankopen van wat? Ja. Nee, dat weet ik niet. Eigen aandelen. Vlak voor de verkiezingen was er opeens een meerderheid in de Tweede Kamer voor deze plannen. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten verdienen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik kan deze service nog niet verlenen. 3. Want ben nog steeds gescheurd. 2. Die spier is toch echt mijn breakpoint. Nee, voor 1 punt had ik nog, ik trek mij terug van Indian Wells en stel ermee mijn officiële rentree uit. Het is Rafael Nadal. Je hebt 5 punten goed in de factor. Dat betekent 13 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Okay. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land begint vandaag de 5e grote treinstaking in korte tijd? Duitsland. Ja, hoe heet de WNL-baas die tijdelijk zijn werk neerlegt? Goed, de hint vraagt dan, wat is volgens een Franse topschermster de reden voor haar positieve dopingtest? Orale seks. Ja, welke club heeft zich gisteren ten koste van FC Kopenhagen geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League? Real Madrid. Manchester City. De Surinaamse politie heeft 600 kilo van wat gevonden in een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken? Cocaïne. Ja, de president van Israël is zondag aanwezig bij de opening van welk museum in Amsterdam? Nationaal Holocaust Museum. Ja, het kabinet trekt extra geld uit, zodat huiseigenaren in Groningen wat kunnen doen? Isoleren. Ja, welke oud-topatleet is vanaf nu toernooidirecteur van de EK Indoor in Apeldoorn? Daphne Schippers. Ja, de Verenigde Staten hebben de premier van welk land aangespoord haast te maken met vrije verkiezingen? Haiti. Ja, wie stopt als presentator van Zomergasten na ophef over zijn privéleven? Theo Maassen. Ja, New York gaat de nationale garde inzetten om de veiligheid in welk vervoersmiddel te vergeten? Metro. Ja, wie staakte gisteren zijn poging om in de VS presidentskandidaat namens de Democraten te worden? Phillips. Yes, ja, maar net niet genoeg. Jammer. Die ging zo lekker. Ja. 11 vragen goed. Ongekend lekker gewerkt. Dat wel, Roos. Dankjewel voor je komst. Succes met werk zoeken. Nogmaals, spreek vooral mijn spraakmaker zo even aan Erik van Merrien Boer. Dank ook voor uw komst vandaag naar de studio. Kom vooral nog een keertje, zou ik zeggen. Zou ik gezellig vinden. Lia van Beckhoven, geldt ook voor jou natuurlijk. Fijn dat je hier was. En kom vooral nog weer een keertje terug als er verkiezingen zijn, bijvoorbeeld. In Groot-Brittannië. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. De man tegenover mij is cement aan het inslaan. Want hij is van plan om de Groninger putten, waar wij jarenlang het gas uit hebben gehaald, dicht te storten. Komende dinsdag praat de Tweede Kamer erover. En hij heeft 1,65 miljard beschikbaar voor woningisolatie. Extra middel om het vertrouwen met de Groningers te herstellen. Hans Velbrief is de man die tegenover mij zit. Met hem ga ik praten in Sven op 1. Tot zover Spraakmakers. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar de NOS met Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO NCRV.